Het is middernacht, het begin van maandag 28 juni. Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Na Oranje is ook titelverdediger Portugal uitgeschakeld. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK-voetbal door met 2-0 te winnen van de Portugezen. Het Nederlandse elftal is met 2-0 uitgeschakeld door Tsjechië. Vanaf de 55e minuut speelde Oranje met 10 man na een rode kaart voor Matthijs de Ligt. De VAR had geconstateerd dat hij hands had gemaakt. Zuid-Afrika heeft voor de komende 14 dagen een verbod op alle samenkomsten afgekondigd, binnen en in de buitenlucht. Verder geldt er een avondklok en wordt alcoholverkoop verboden. Woensdag gaan ook de scholen dicht. De maatregelen zijn volgens president Ramaphosa noodzakelijk om verdere verspreiding van de Delta-variant tegen te gaan. Ramaphosa noemde die verspreiding extreem ernstig. Nog maar ongeveer 2,7 miljoen van de bijna 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn gevaccineerd. Er zijn nu 8 doden geborgen na het instorten van een appartementencomplex in de buurt van Miami donderdagnacht. Een 9e slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er worden nog altijd zo'n 150 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt doordat er nog een kleine brand woedt in de puinhopen. Onderzocht wordt wat de oorzaak is van het instorten van het gebouw. In 2018 was al gewaarschuwd dat het gebouw in slechte staat verkeerde. De Oostenrijkse politie is een onderzoek gestart naar de gewelddadige dood van een 13-jarig meisje in Wenen. Haar lichaam werd gisteren op straat gevonden, leunend tegen een boom. Uit de lijkschouwing bleek dat het meisje was gewurgd. Haar leeftijd werd door de politie in eerste instantie geschat op ongeveer 18. Om haar identiteit te achterhalen werd haar signalement verspreid. Daarop meldden haar ouders zich bij de politie. Zij hebben hun dochter vandaag geïdentificeerd. Het weer, tot besluit de buien verdwijnen nu snel. Vannacht is het vrijwel overal droog. Het wordt een graad of 17. Morgen van 22 graden in Zeeland tot 28 in Twente. Maar ook dan weer kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Gisternacht had u Rutger Kastricum op dit tijdstip. En ook vannacht, maandag 28 juni 2021, om 12:02... is de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke er weer op NPO Radio 1. En nu met het programma Zwarte Priet Praat. Oké, dus ik moet nu opletten wat ik ga zeggen, luisteraars. Want zodra ik deze technicus zijn naam noem, dan komt er weer een geluidje of iets wat ik niet weet, want ik heb geen koptelefoon op. Dan hoor ik het over de box. Maar Paul Brouwer is vandaag de taxi. Oké, nu hoorde ik. Maar Paul, als je die dingen doet en je weet dat ik geen koptelefoon heb, moet je die boxen wat luider zetten, want anders hoor ik niet welke geluiden je maakt. En San Giorgio Blanc is regie... Want luisteraars, één voor de duidelijkheid, het werkt zo. Technici zijn mensen die heel goed kunnen schuiven en zo. En ik vind het altijd belachelijk dat er dan een of ander net afgestudeerd figuurtje komt die tegen een ervaren technicus gaat zeggen wat hij moet doen. Dus bij alle programma's die ik maak is de technicus eigenlijk de regisseur en de eindredacteur voor alles wat betreft de vormgeving. Dus Paul doet wat hij wil. En als u het leuk vindt, dan is het dus dankzij Paul. En als u het helemaal fout vindt gaan, dan is het omdat ik geen goede leiding geef. Goed, San Giorgio Blanc is regieassistent. Dat is onze Rietveldjongen. En doet verder alles achter de schermen. En mijn naam is Primerak Kishun. Oké. Tsjechië wint weer eens van ons op een toernooi, maar zoals wij weten betekent het niet het einde van de wereld en kunnen wij nu massaal achter onze zuiderburen, de Belgen, gaan staan. Ik hoop dat deze gouden generatie Belgen Europees kampioen worden en als het met België goed gaat, gaat het natuurlijk met ons allemaal ook een beetje goed. Hoewel het Chinese coronavirus nog onder ons is, staat de situatie ons toe om onze diepe behoeften als sociale dieren te bevredigen. Ik werd de afgelopen dagen blij van jonge mensen die samen aan het varen waren of aan het voetballen waren of gewoon weer aan het dansen waren. De sfeer in ons land is hoopgevend en sprankelend. Wij mensen blijven de behoefte hebben aan contact, plezier, saamhorigheid. En waar wezens samenkomen, krijg je behalve plezier ook irritatie en teleurstelling. De een wil de richting van de groep bepalen, de andere de kleding, dan weer een die het voedsel weer uitkiezen. Soms is dat fijn, soms heel vervelend. Hoe je als individu in zo'n groep zit, wordt in grote mate bepaald door je eigen karakter. En ja, je karakter wordt gevormd door je DNA, het nest waar je uitkomt, de scholing en de vorming van je kinderjaren tot je volwassenheid. En ga zo maar door. Ik ben heel gemakkelijk als het gaat om hoe ik in de groep mensen die samen Nederland vormen wil zijn. Als ik het maar duide met televisieprogramma's, dan ben ik geen Buitenhof, maar ben ik VI of tegenwoordig heet het Oranje Zomer. Ik hoef geen zogenaamde beschaving of hypocrisie. Nee, lekker gewoon alle onzin uitkramen die je wilt. En als mensen daar last van hebben, pech gehad. Er zijn mensen die daar anders over denken. Een van ze is mijn vriendin, die om inzichtelijk te maken hoe uitspraken van idioten zoals ik ontvangen kunnen worden, een prachtig boek heeft geschreven. En u weet hoe ik ben. Vriendjes en vriendinnetjes van mij en ook hun kinderen en kleinkinderen en buren mogen gratis aanschuiven om ruimschoots reclame te maken voor hun producten in dit programma. Daarom is mijn gast vannacht... Ooit mijn medepresentator bij Primtime Radio, dat na mijn vertrek werd omgenoemd tot lijn 1, dat zij medepresenteerde. Ze schreef het boek 365 dagen Nederlander en daar gaat ze de komende 2 uren heel veel over vertellen. Ze is lief, charmant, intelligent, goed lach, sterk, een doorzetter en wereldburger. Haar achternaam is dezelfde als een van de bekende Persische koningen, dus ze is waarschijnlijk van adellijk bloed. Hier is Naida Aurangzeb! Hey Naida. Hi. Even voor de duidelijkheid. Je schreef dit boek. Je hebt me niets van je laten horen. Toen las ik in een of andere sufferkrant een interview met je. En toen belde ik je. En toen zei ik je, waarom heb je me helemaal niet gebeld dat dit boek gaat uitkomen? Nee, voordat je dat zei, zei je, je moet je schamen. Ja. En dat zei je zo serieus dat ik even voor een seconde dacht... Shit, vindt hij nou dat ik Nederland te hard aanpak? Oh nee, je moet je schamen dat je me niet gebeld hebt. Nee, dat wist ik natuurlijk toen nog niet. Dus ik dacht, en toen zei ik, oh Prem, waar moet ik me voor schamen? En toen zei je had me moeten bellen, want ik ben de allerbeste in PR. Ja. Toen dacht ik, oh, dat is wel heel lief. Maar, en het grappige is namelijk, want ik vind... kijk, ik ben een groot fan van VI en de Sportzomer nu. En dat komt omdat ik... Alle programma's zijn zo gekeust en gecensureerd. Daarom hou ik ook van Eddie Keur op de radio. Weet je wel, ik hou van mensen die nog wat doen. Weet je wel, die gewoon durven om gestrekt te gaan, onzin te verkopen. Want iedereen doet alsof het zo belangrijk is wat we allemaal zeggen. En words matter, al dat zo onzin. En toen dacht ik, eigenlijk zou je... de redactie van de Sportzomer moeten doen... of Johan Derksen moeten bellen en zeggen... meneer Derksen, ik wil u het eerste boekje overhandigen. Want Johan Derksen is een schat van een man. Echt, hij is echt een schat van een man. En die zit, maar ik ben... Veel mensen vinden me lul, maar jij zei in de auto tegen me... ja, Prem, je bent toch een schat van een man. Maar kijk, het maakt niet uit wat mijn vrienden van me vinden. Als je op de televisie komt en je zegt onzin... dan vinden mensen je lul. Nou, en ik had juist bedacht, als je mij eerder had gebeld... had ik gezegd, laten we dit eerste boekje gaan aanbieden aan Johan Derksen... live in de uitzending van VI Sportzomer. En dan had je meteen de grote publiciteit gehad. Weet je wel, maar dan ga je dat eerste exemplaar uitleggen... in Amsterdam-Noord, in de Tolhuistuin, helemaal multicultureel correct aan. Zonder camera's erbij, dus ja, het kan nog steeds. Als Johan Derksen gaat lezen... En dan... Nee, je moet dit er niet van uitgaan dat hij het gaat lezen. Je moet Johan Derksen gebruiken als uithangbord voor je PR. Nou, hierbij. Ik ben nog niet op de televisie geweest. Oké, nou, dan ga ik Wilfred Gidee opbellen. Dus het officiële eerste exemplaar op beeld moet nog plaatsvinden. Ja, nou, maar dus dat kan nog. Ja, oké, maar zo slim zijn die mannen ook alweer. Nee, Tolhuistuin was een oefening. Dus dan is VI het echte. Want ik ben dus, ik vond het leuk, ben dus later gekomen. Want ik dacht, ik ga je niet je feestje verpesten. Maar je hebt het eerste exemplaar aan Glenn Helder overhandigd. Ja. En ik kwam daar en ik zag alle politiek correcte multiculturele mensen er zijn. Nou, dat viel wel mee, toch? Ja, ik had juist het idee dat ik alle politiek correcte mensen had overgeslagen. Nee, want die waren daar allemaal en ik keek... en een paar van die zwarte mensen vonden me alweer een lul. Wie? Ik weet niet, een van die jongens die zei... Die vonden, nee, omdat ik toen zei, en geitenneukers of zo... Zeg, dan voel je goed als je dat zegt. Zeg, ja. Ik vond het ontzettend leuk, want jij had gezegd... ik kijk of het lukt. En toen had je gezegd, ik weet niet zeker of het lukt. En je kwam aan het eind en toen dacht ik... oh, Prem komt niet meer. En toen stond je daar ineens. En ik werd een half uur verdwaald om de ingang van de Tolhuistuin te vinden. Klopt. Hierbij Tolhuistuin, doe iets aan de bewegwijzering. Ik moet helemaal door. Maar goed, klopt. Je hebt je boek gepresenteerd... en je hebt heel veel publiciteit gehad. Ja. Afgelopen vrijdag bij Umberto hier? Of was het vorige week vrijdag? Nee, afgelopen. Vandaag vrijdag. Ja, vrijdag. Is maandag, ja, vrijdag. Dus, ja. Vrijdag toen was je bij Umberto. Nee, ik was niet bij Umberto. Toen was die redacteur, die heeft dat boek gezet in de top 3, geloof ik. Top 3 van juni, non-fictie. Ja. Dus dat is ook weer goed. En nu ga je 2 uur hier schaamteloze reclame maken. En het leuke van dit programma is, bijvoorbeeld... Mieke van der Wees zit altijd op weg naar huis in de taxi. Dus dan luistert Mieke altijd naar dit programma. En dan hallo Mieke. De gast. Dus dan kan Mieke weer kijken, zorgen dat je bij de Tros... want bij Max, bij Omroep Max, dat ochtendprogramma zaterdagochtend... als je daar komt voor je boek, verkoop je zo 1000 exemplaren. En ik heb last van een kriebelhoes. Heb je wel water? Nee, of ik heb water en fix moe, maar goed. Okay, heel goed. Dat is één. Laten we eerst beginnen, want een heleboel mensen weten waarschijnlijk niet wie je bent. Dus laten we even snel eerst het boek heet. Het boek heet 365 dagen Nederlander. En waar kan je dat boek kopen? Dat kun je kopen. Ik heb begrepen dat jij niet wil dat we bol.com zeggen. En dat ben ik helemaal met je eens. Dit kunt u kopen bij uw plaatselijke boekhandelaar. En hoe je de website heb je ik heb geen eigen website. Hoe je de website van je uitgever? De uitgeverij Pluim. Uitgeverij dus bij Uitgeverij Pluim, maar ook bij Paagman als u in Den Haag bent. Als u in Amsterdam woont, mijn lievelingsboekenwinkel in de Haarlemmerstraat, De Dolfijn. Oh, hey, hebben die het ook? Die hebben het ook, okay. Ja. En bij De Dolfijnen heb ik een aantal ook al gesigneerd. Okay. Dus als u snel bent, dan heeft u misschien nog een gesigneerde versie. Oké, okay, en het boek kost? €19,99. Geen €20. Voor €20 heb je een prachtig boek. Maar hoeveel is het ook 365 bladzijden? Ja, iets meer zelfs. 367, denk ik. Even kijken. Ja, 367. Dus je kan voor iedere dag een pagina. Ja, het is eigenlijk een ouderwetse scheurkalender, maar dan met een kaft eromheen. Okay. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je van binnen kijkt, ziet het eruit als een ouderwetse, wat ik noem, zo'n moppentrommel. Zo'n ouderwetse moppenboek. Ja. Mijn uitgever die vergeleek het met Max Tailleur. Ja, ik heb Max Tailleur zijn boeken vroeger als kind verslonden. Zij vergeleek het daarmee. Dus ik denk dat het... Ja, nou, daar was ik wel even stil van. Een pak om moslim die vergeleken wordt met de Jood. Nou, heel fijn. Ja, Max Tailleur was een Jood. Een grappige Jood. Ja, heel grappige Jood. Heel grappig. Ja. En het is ook, ik moet zeggen, het is ook een grappig boek. Dus vandaar ook dat... Mijn uitgeverster die zei, is het erg als ik zeg dat dit het eerste moppenboek is dat ik uitgeef? Zeg ik, ja, voor mij mag je het zeggen. Het zijn natuurlijk geen moppen, maar het leest wel als moppen. Waarom zijn het geen moppen? Het zijn geen moppen, omdat ze daar... Hou die cliffhanger precies. Vast. Hangt hij al? Oké, hou die cliffhanger vast, want luisteraars, over boeken gesproken. Vanmiddag om 16:00 vindt er echt iets heel belangrijk plaats. En u weet, mijn vrienden wil ik altijd heel erg veel voor doen. Hij zei over de box, want hij is op een lucie toch. Moet ik mijn koptelefoon overdoen? Je moet even je koptelefoon opdoen. Want goedenacht, Vincent Evers. Hey, dag Prem. Goeiedag. Oké, Vincent, je was hier al te gast. Een goede gezondheid toegewenst. Nou, ik heb een goede gezondheid. Ik heb een kriebeloes. En die kriebelhoest zit me ineens dwars. Als wij zo'n kriebelhoest horen, dan denken wij altijd van... oh mijn god, is het wel goed met hem? Nee, Vincent, ik heb getest. Ik heb geen corona. Ik ben afgelopen vrijdag gaan testen. Want anders had ik Ida dit programma moeten laten presenteren. Yay! Oké, vanmiddag om 16:00, Vincent. Wat gaat er gebeuren? Vanmiddag om 16:00 dan presenteren wij ook een boek. Ja, het is echt, er zijn meer boeken. En dat boek dat is geschreven, dat is wel een beetje anders. Dat is door 150 verschillende mensen geschreven. En die hebben 150 ideeën verzonnen om de publieke zaak van Nederland te verbeteren. Dus die hebben in 15 werkgroepen over allerlei verschillende onderwerpen. Over zorg, onderwijs, voedsel, mobiliteit. Eigenlijk democratie. Overal waar eigenlijk de overheid zich mee bezighoudt. De publieke zaak die wij eigenlijk nodig hebben om goed te functioneren. Nou, daar hebben we eigenlijk gezien ook met corona. Maar eigenlijk daarvoor al dat er nog een heleboel aan mankeert. We hebben echt een geweldig mooi land. Maar de manier waarop die publieke zaak is georganiseerd, daar word je af en toe helemaal gek van. Die zit vol met regels. En die zorgt er eigenlijk altijd, die gaat altijd uit van wantrouwen. Die gaat niet uit van de menselijke maat. En daar hebben we op een gegeven moment, 9 maanden geleden, hebben een aantal mensen gezegd. Vanuit de publieke zaak, dat is Mickey Huibrechts, de oprichter daarvan. En ook de grote inspirator en de hoofdredacteur. Die heeft gezegd, we gaan nu een cadeau geven aan Nederland. Want er moet gewoon, die publieke zaak moet verbeterd worden. En hebben 9 maanden lang, hebben daar 16 werkgroepen aan gewerkt. En die hebben bij elkaar 150 ideeën gemaakt over die publieke zaak. Dat gaan we dus aanbieden. En wij, en over het algemeen zijn dat jonge mensen, maar ook veel oudere mensen. En dat gaan we dan aanbieden aan de jonge generatie van Nederland. En die wordt dan vertegenwoordigd door een Kamerlid, Laurens Dassen van Volt. En van Nisrin Dihissi, van de jonge ambtenaar van het jaar 2000. Marina Lacroix, de Nationale Denktank. En Jeroen de Ridder van de Jonge Academie. En Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging. Dus wij gaan dat boek aanbieden. En dat boek dat wordt ook gratis, zeg maar, verspreid als pdf en als e-pub. En als je kunt het ook kopen op de publiekezaak.nl. Kopen, je zegt dat het gratis was. Ja, de digitale versie, Prem, die is gratis. Maar als er dan zoiets als het nog echt zo'n ding is met papier, met zo'n band, een, ja, 360 pagina's, ja, dan moet je er een klein bedrag voor betalen. Oh. Dat hebben we dan nodig om het te drukken en neer te zetten. Maar het is, alle mensen hebben daar gewoon non-profit aan meegewerkt. Echt, en dat zijn echt hele, hele leuke mensen die daar die eraan meegewerkt hebben. Maar we kunnen meekijken live, hè? En je kunt gewoon, je kunt ook gewoon meekijken, ja. Dat is, dus je kunt het op de publieke zaak, daar staan de linkjes. Je kunt het op YouTube kijken, je kunt het op LinkedIn kijken. Je kunt ook naar Salto gaan, daar wordt het op tv wordt het uitgezonden. Dus het wordt op alle mogelijke manieren kun je het meekijken. En jullie waren ook bij Umberto afgelopen vrijdag. En toevallig waren wij dus ook afgelopen vrijdag, Mickey Huibrechts en ik, die waren bij Humberto om dat een beetje te vertellen over dit verhaal. Dames en heren, u luistert naar het programma wat alle afgelikte hapjes van Humberto weer serveert als helemaal nieuw. Ja, jullie zijn goede vrienden, dat zie ik. Ja, ja, nee, maar ik vind dat er niet genoeg publiciteit voor je gaat zijn. Dus ik hoop dat er nog een ander programma is wat straks in de ochtend weer aandacht besteedt. Maar vanmiddag om 4:00, luisteraars, komt het boek Meer Wel. In Nemo wordt het uitgereikt. U kunt via de website van de publieke zaak kunt u alle linkjes vinden. En dan kunt u kijken en dan kunt u hele leuke toespraakjes horen en Vincent is er en het wordt heel gezellig allemaal. En u kunt ook dat boek gratis digitaal krijgen. Dus voor al die digi-mensen, want ik ga dat boek natuurlijk uitgeprint doen, want ik hou nog van papier, ik ben een fossiel. Ik moet wel even zeggen, Prem, toen wij er 9 maanden geleden aan begonnen, als je het dan had over de publieke zaken, de menselijke maat, en dat eigenlijk op een hele andere manier georganiseerd moet worden, dat je meer vanuit vertrouwen uit moet gaan en dat je de burger erbij moet betrekken, toen was dat allemaal zo'n slap verhaal. Maar dankzij eigenlijk gewoon Mark Rutte en zeg maar alle affaires die er zijn geweest, is dat nu een razend populair onderwerp. Dus het komt eigenlijk wel op een hele mooie tijd, want eigenlijk hebben we ook 150 ideeën gemaakt die ze nu echt in die hele, zeg maar, kabinetsformatie, die nieuwe bestuurscultuur en de nieuwe manier omgaan met de publieke zaak. Daar hebben wij 150 ideeën voor klaar liggen. Dus wat dat betreft kan het na van maandag kan het meteen gewoon naar de informateur gaan en naar Sigrid en Mark Rutte. Dus en het sluit aan bij wat Pieter Omtzigt zegt. Pieter Omtzigt, ja. Ja, maar dan heb je die christenhonden binnen het CDA. Die christenhonden die al die dingen hebben gelekt. De Siewerts van der Linden, die willen dit allemaal niet. Die willen 28 miljoen op in hun zakken stoppen, Vincent Evers. Dus ik hoop. Wat ik heb gehoord, Prem, is dat hij uit het CDA is gegooid. Nee, hij is eruit gestapt. En niemand, nog Wopke Hoekstra, nog de fractievoorzitter, even zegt: ik wil die hond niet in mijn partij. Dus, dus hij is eruit gestapt. Maar die christenhond zien we. Maar goed, dat gaan we niet doen. We moeten positief blijven. Want Vincent Evers. Ja. Maar goed, dus Vincent Evers, luisteraars, gaat u allemaal naar de website van de publieke zaak. Kijk vanmiddag om 4:00 naar de presentatie in Nemo. Maar nu de mondkapjes en de beperkingen er niet zijn, kunnen mensen toch ook gewoon komen naar Nemo als ze willen. Ja, dat is inderdaad interessant. Ik mag dus nu gewoon, wij mochten maar 35 mensen in de zaal hebben, of 50 eigenlijk was het. En ik kon dus nu, sinds donderdag, had ik dus meer mensen kunnen uitnodigen. Maar die had ik dan wel moeten zeggen van: jongens, jullie zeiden, er zijn meer mensen welkom. Maar dan moet je wel naar testen voor toegang gaan. Dan moet je een appje installeren. Nee, ik ben gevaccineerd. Ik heb twee automatische BioNTech. Juist, maar doordat jij dus gevaccineerd bent. Hallo? Toen kan al de solutie eruit. Oké. Vincent, even, solutie ligt eruit. Nou, we gaan niet meer terugbellen. Doe Vincent de groeten, solutie ligt eruit. Ik ben er toch niet uit. Oh, je bent eruit. Maar even voor Nederland is het wel leuk als je dus een evenement moet organiseren of een kroeg open hebt. Je moet dan eigenlijk zeggen tegen mensen: je moet de corona-app downloaden. Die moet je dan aanzetten. Dan zegt hij van: hey, ga inloggen met DigiD. Dan haalt hij jou, zeg maar, vaccinaties op. Dan zegt hij: hey, Prem, jij hebt inderdaad 2 vaccinaties. Dan kun je een QR-code aanmaken. En die heb je dan op die telefoon. De andere kant, ik dus bijvoorbeeld, die dat evenement morgen organiseert, ik moet dan bij de ingang staan met een corona. Nee, dat moet allemaal niet. Dat moet allemaal niet, Vincent Evers. Ik heb mijn gele boekje. Mijn gele. Gele koortsboekje. Daarin heb ik 2 stempels. Ik kom met die 2 stempels. Ik zeg: hier, ik hoef geen enkele fucking QR-code te doen. Ik hoef niets digitaal. Ik wil de digitale app niet downloaden. Ik wil niet gevolgd worden. Ik zou die QR-code weigeren. Ja, ik doe niet aan QR-codes. Nee, echt niet. Oké, nou dan gaan we weer. Maar goed, als jij dus morgen bij ons een borrel komt halen, dan ben je van harte welkom in Nemo. En dan zorgen wij dat jij gewoon het geëerd wordt zoals een held met dat gele boekje. Ja, maar veel meer mensen doen het gele boekje. Dus luisteraars, u kunt uw gele boekje nemen en dan gaat u met uw gele boekje en daarin staat, kijk, ik ben gevaccineerd en dan kom je naar binnen. Oké, Vincent, ga nou maar lekker slapen, want je moet vanmiddag aan dingen doen. Mijn kanaal Ida luisteren en ik wens je heel veel brekenbeen vanmiddag. Nee, ik ga niet slapen, ik ga naar jouw programma luisteren. Dankjewel, Prim. Oké, dat gaat. Tot later vanmiddag, doei. Nou, luister. Dat was Vincent Evers. Oké, Naida, ik vind twee dingen die ik niet kwijt kan. Sceptische Muts, dat is een vrouw die... Ik weet niet wie ze is, maar ze twittert. Dus een luisteraar en die is erg goed met zo heet ze. Ik dacht, wie noem je nou Sceptische Muts? Die vrouw heet haar. Die vrouw twittert onder de naam Sceptische Muts. Ik weet verder niets van haar, maar bij heel veel dingen... lijkt het alsof we hetzelfde denken. En ze schrijft hier op Twitter, pagina 1... Mogen we jouw kleren dragen voor carnaval? Nou, de grote vraag, wat voor kleren droeg je? Heb je op pagina 1 dat iemand je vroeg wat voor kleren... Ja, mijn buurmeisjes 001 Rotterdam, buurmeisjes Linda en Sandra. Hey Naida, mogen we jouw kleren lenen voor carnaval? Maar nu is de vraag van Sceptische Muts, welke kleren droeg je dan? Ik droeg een chalwar kamies. Als je waar kamies. Dat is, moet je, dat is, luisteraars, dat is zo'n broek en dan zo'n lange... lange blouse erover die ongeveer tot de knie reikt. Had je ook die sjaal die erbij hoort? Nee, die had ik niet. Oké, dus en salwaar betekent eigenlijk een soort doek. En camise is een soort broek. Nee. Salwaar is een broek. Ja, salwaar is de broek. En camise is de blouse. Dus eigenlijk is het gewoon... Broek en blouse. Ja, maar eigenlijk is het gewoon een tuniek. Wat wij in het Nederlands tuniek noemen. Het is gewoon een lange soepjurk met de broek eronder. Nee, het is geen soepjurk. Het is een tuniek, want hij komt tot net boven je knieën. Ja, nee, maar ik bedoel dus... luisteraars, ik ben opgegroeid met de Hindi-film. En daar dragen ze heel vaak salwaar kamies. En het kan heel erg mooi zijn. Het lijkt een beetje bij de mannen, noem je het een dhoti. Hè? Dan hebben ze een dhoti kurta, weet je wel. Dus, salwaar kan ook bij de mannen. Die, dus dat, maar dat wil zeggen dat Sceptische Muts je boek dus heeft gekocht, waarschijnlijk. Yay! Maar dan weet je het. En René Mol... Die kijkt, de René de Kapper, die kijkt op de televisie. Want die zegt, mooi die harp van Michelle. Heeft Paul mooi gemixt. Vraag je aan Nadia, wat heeft ze op Naida. Haar link? Wat? Naida, geen... maar hij schrijft hier Naida. Oh, Naida, ja. Naida. Schrijft hij Nadia. Hij schrijft N-A-I-D-A. Naida, ja, heel maar goed. Want... Jouw naam schrijf je N-A-E-E, toch? Ja, maar hij schrijft het zoals hij het hoort. Dus dat is, okay, dat Naida, is goed. Ja. Wat heb je op je linkerpols? Dan moet je even je linkerpols omhoog doen. Oh ja, zodat de camera, ja, dat is heel goed. Dat de camera het kan zien. Ja. En wat is dat? Yes. Dat is henna. Ja, hoe kom je? Dat doen mensen meestal bij huwelijken. Ja, maar niet alleen. Deze henna, deze is gedaan door een henna-artist op de Marokkaanse manier. Want in India hebben ze weer andere patronen dan in Marokko en in Pakistan. Turkije, en in Afghanistan. Precies. Dus dit is een Marokkaanse henna. En deze die is gedaan door een Pakistaanse transgender, hijra. Zo heet dat in Pakistan. In India ook. Hijra zijn mensen die dus... want hier LBTG, daar heb je al jaren dat mensen... Even. Het is een hele community. Ja. En in Utrecht komen zij bij elkaar, bijeenkomsten van hen. En een van de tradities die er is, is als zij bij elkaar komen... en ik ben hetero, maar ga altijd naar die bijeenkomsten. Ben je hetero? Ik ben hetero. Oké, dat heb ik nooit gevraagd, maar goed. Maar dat zeg ik even bij... Ja, ik ga dus daarheen als een hetero die... wel op die manier ook die LGBT-community steunt. Mm-hmm. En altijd als wij bij elkaar zijn, dan krijg ik de henna. Oké, en die laat je er dan op omdat het leuk is? Omdat het leuk is, maar als... hoe heet die meneer die dit vroeg? René Mol. Nou, als René Mol nou het boek koopt... dan kan hij in het boek lezen wat ik over de henna zeg. Ah, oké. Okay. René Mol koopt het boek. Wat kost het boek ook alweer? Bijna 20 euro. En hoe heet dat boek ook alweer? 365 dagen Nederlander. Oké, okay, dus en dat moet je heel veel blijven herhalen. Ja, 365 dagen Nederlander. Want u luisteraars naar zwart. Heel mooi vormgegeven ook, by the way. Dus het is echt een fantastisch mooi cadeau. Want dit staat gewoon heel mooi. En kijk... Hele mooie foto van mij op de achterkant. Nee? Weet je wat het vervelende is? Ik heb de neiging om daar recalcitrant te willen doen. Dus als we in mijn tuin zouden zitten, zou ik zeggen, bah, lelijk. En zo, maar ik zit op de radio en ik wil je boekje laten. Ja, nee, maar zeg maar. Nee, maar dan ga ik niet mijn usual self zijn. Dan ga ik je moet altijd je usual self zijn. Luisteraars, het is 6 minuten voor 12:30 op maandag 28 juni. U luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Schrijfster van 365 dagen Nederlander, Naida Aurangzeb, mijn vriendin, die is de gast. De technicus is Paul Brouwer. De regieassistent is San Giorgio Blanc. Dat is onze kunst, Rietveld Kunstacademie student. En ik ben Primera Rekies. Je kunt twitteren via apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Je kunt reageren via de Radio 1-app. En het e-mailadres is zwartepritpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres, die lezen we niet. Oké. Je zei ook, wat het boek was gebaseerd, want daar was je bezig, maar het zeg je moppen, want het is erg serieus. En waarom en zijn ook weer niet. Zal ik er eentje voorlezen? En dan mag ik zakelijk. Ze hebben allemaal, dus in het boek, het is in die zin geen boek, want het heeft geen hoofdstukken, het heeft geen voorwoord of nawoord. Mm-hmm. Dus sommige mensen zeiden ook, oh, ik dacht, wanneer begint het boek nou? Nou, het begint dus gewoon met losse kreten. En deze staat op pagina 061, zakelijke lunch. Monique, gaan je ouders vaak terug naar Pakistan? Ik, ja, ze probeerden minstens 1 keer per jaar te gaan. Monique, en wat doen ze daar dan? Ik, ze hebben daar een huis in het dorp van mijn vader. Een deel van de familie woont daar ook. Monique, maar wat doen ze daar dan? Ik, met familie zijn, oude vrienden bezoeken, uitrusten. Monique, maar wat doen ze daar dan? Ik, Monique, hebben ze wel een zwembad? Ja, sorry, maar... Ik zou zeggen, als iemand me zou vragen, als Monique me zou vragen, wat doen ze dan? Dan zou ik zeggen, de hele dag zich suf neuken. Dat zou ik zeggen. Ja, had ik ook kunnen zeggen. Ja, nee, maar bedoel, als iemand vraagt, maar was Monique een zakelijke relatie? Of, zakelijke lunch. Maar verdiende je geld aan Monique of verdiende Monique geld aan jou? Ik denk dat Monique hoopte dat ze geld aan mij kon verdienen. En ik dacht, nou, let's see of er voor mij ook wat in zit. Oké, en dan ga je zitten met Monique. En ja. Kende je Monique al daarvoor? Ik had Monique al een paar keer ontmoet. Ja, en dan zegt Monique, en dan vraag je niet, wat doen jouw ouders met vakantie? Of neuken jouw ouders? Maar waarom vind je dit grappig? Ik vind het niet grappig. Nee, nou heel goed. Je kijkt ook heel geïrriteerd. Ja, want als iemand tegen me zegt, wat doen ze daar? Dat is het eerste wat ik zou zeggen, neuken. En het tweede zeggen mij, ja, maar wat doen ze? Dan zou ik zeggen, kleine baby's vermoorden en opeten. En als ze toch eerlijk zo vragen, zou ik zeggen, iedereen die Monique heet in de kelder martelen en dan het hele dorp over ze heen laten gaan. Ja. Ja, als op stomzinnige vragen geef ik stomzinnige antwoorden. Ja, nou. Maar waarom neem je Monique dan nog serieus? Heb ik dat gezegd? Dat ik ja, want als je antwoord leest, het weer. Wat doe je? Oh, dat ik daar nog antwoord. Ik ben best beschaafd. 1, 2, 3, 4 keer geef ik antwoord. Ja. 3 keer geef ik antwoord en de 4e keer zeg ik. Ja, en dan vragen ze: hebben ze een zwembad? Ja, hebben ze wel een zwembad? Dat vraagt Monique. Als jij zegt, dus, ik moet weer lachen. Ik vind hem namelijk wel. Wat vind je er grappig aan? Want de kijk, Monique is een zakelijke lunch. Monique is een intelligente vrouw. Nee. Zou je denken. Maar als Monique dus dit... Ik moet erom lachen, omdat dit de belachelijkheid... Dat je denkt... Monique, wat stel je voor dat Monique een expat was geweest in Dubai, om maar wat te noemen. Ja. En terugkomt naar Amstelveen, waar Monique normaal woont. Ja. Zou Monique dan zichzelf ook hebben gevraagd... Wat ga je in Amstelveen doen, Monique? Heb je wel een zwembad? Nee, natuurlijk niet. Nee, dus ik moet lachen omdat het te dom is. Ja, maar dan... Maar als Monique, je bent heel dom. Ja, maar als Monique, maar kijk, Naida, wat ik probeer te begrijpen... Maar ja, kijk, voordat je naar de volgende quote gaat. Ik mag je wel zijn vrienden. En ik heb je al een keertje uitgelegd, want toen je... Want dat moeten luisteraars begrijpen, ik zal stoppen met primetime. En toen hadden we die centé tot 1 januari. En ik zeg, ik trek de stekker eruit in september. En Frans Jennekens, die wilde heel graag dat die centé behouden bleef. Toen heb ik gezegd, is goed. Dan vind ik, laten we Naida vragen als presentatrice. Toen hebben we elkaar voorgesteld. Toen heb ik gezegd, Naida, oké, dan ga jij dit programma overnemen. En toen hebben we samengewerkt. Ja. En toen heb ik je ook gezegd, want je maakte toen al radio voor de NTR, ik geloof... Dicht bij Nederland of zoiets. Radio 5 en de halve maan op televisie. Ja, op televisie. En toen zei ik tegen je, toen we samenwerkten... toen zei ik ook naar Ida, er is een half uur radio. Als je geluk hebt, onthouden mensen 2 dingen. En mensen onthouden dingen waar ze om hebben moeten lachen... of waar ze zich gaan ergeren. Ja. Toch? Nou, en toen zaten we... en toen merkte je dat hoe minder je voorbereidde... en hoe meer we zo het gesprek gingen voeren... hoe leuker die radio werd. En ik merkte dat gaandeweg je ook vrijer werd. Want je dingen begon te zeggen. En dan na afloop zei je, oh, ja, dat zou ik nooit eerder gezegd hebben. Ik zeg, ja, maar je werkt met de grootste idioot die er is. Dus dan ga je vanzelf je meer uiten. En toen vond je ook dat je daardoor groeide toch? Want je vond jezelf een beetje betere radiopresentatrice. Ja. Want je durfde meer te uiten. Oké. Okay. Dus is dit gesprek met Monique van voor of na de tijd dat we samenwerkten? Daarna. Dit is vorig jaar. Ja. Toen we halverwege de lockdown eventjes open was. Ja. Dus dan zorg ik tegen... Maar dat, weet je, dus als ik... Op een gegeven moment ben ik gestopt om idioten nog serieus antwoord te geven. Dus als je ziet dat iemand iets niet snapt, dan zeg ik het één keer. En dan is mijn ding is, begrijp je me niet of wil je me niet begrijpen? Ja, kijk, en dat is die 365. Dat komt van een jaar, hè? Dus in dat... Je doet een heleboel tegen Monique. Dat is een zakelijk ding. Ik denk eerst ga ik bij mezelf, is er nou een steekje los bij Monique? Wat begrijpt Monique niet? Dus probeer ik het nog. Dus soms leg ik uit. En dit boek gaat niet alleen over mij. Hè? Dat gaat natuurlijk over heel veel mensen van kleur. En soms denk je, weet je wat, middelvinger voor... Mensen van kleur? Nou, dit wat hierin staat, dit zijn dan mijn ervaringen en van mijn naaste vrienden. Maar intussen hebben ook heel veel mensen gereageerd op het boek. Heel veel van die scènes zijn herkenbaar voor heel veel mensen. Mm-hmm. Niet alleen ik kom die Monique tegen. En in de praktijk, ja, soms zeg je wel middelvinger voor je Monique. Zoek het lekker even uit. Maar heb je ook van zwarte mensen die rare dingen tegen je zeggen? In dit boek? Ja. Nee, in dit boek heb ik een keuze gemaakt. In het begin dacht ik nog, ga ik allemaal doen. Maar weet je... Wat je krijgt, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Ik ben opgegroeid in Rotterdam, daar woont mijn familie nog steeds, Pakistaans-Nederlands. En een buurmeisje, een Pakistaans-Nederlands buurmeisje, ging trouwen met een jongen wiens familie geboren is in Bangladesh. En toen zei... Uitgehuwelijkd? Nee, verliefd geworden. En toen zei haar... Wel toevallig weer op iemand die op haar leek. Waarom kan dat meisje niet trouwen met een witte, of een neger, of een... Stel je voor dat ze een schoonmoeder als Monique krijgt. Ja, nee, maar dat ding is... Ja, kijk, stel dat ze een schoonmoeder eerst krijgt bij de Taliban. Maar wacht even, dus toen... Waarom willen al die moslim-pakko's uit Pakko afgaan altijd met soortgelijke... Waarom willen ze niet gewoon met een witte of met een neger trouwen? Of met de christen? Waarom ben jij niet met een blondine getrouwd? Waarom ben jij niet met Monica getrouwd? Ik ben met Diana getrouwd. En Diana ben ik tegengekomen toen ik 19 was in Suriname. Of tenminste, ja, ik kwam er al eerder tegen. Maar toen ik 19 was in Suriname, toen zei ze ja. En toen kwam ik hier en toen had ik de liefde van mijn leven al gevonden. Maar ik discrimineer echt niet. Dus, en als het daarna mocht... nooit meer verliefd geworden op een mooie blonde... Nee, want ik ben met Diana. Zelfs als ik verliefd zou worden, zou ik het niet durven. Want ik ben bang dat Diana me doodslaat. Of tenminste dat ze me laat. En dat is dus gelijk aan doodslaat. Gif in je eten. Maar, nee, Diana gaat dat niet doen. Als ik vreemd ga, Diana zeggen... Dus, nee, dat, maar ik ben gewoon te bang om met de ander te doen. Want anders als Diana erachter komt, ben ik er kwijt. Maar ik... Geloof me hoor, hoe ze eruit zal zien, alles. Ik vind alle vrouwen even leuk. Dus, maar is... Oh, wacht even. Oké, wacht. Aan de achterkant staat hij. Ik had een date met Johan. En Johan lijkt niet op mij, want Johan is Nederlands. Nee, ik ben ook Nederlands. Wit-Nederlands. Maar luister, dit zegt Johan. Voordat je dat gaat zeggen, even. Ik ben de opper-Nederlander. Dus als je wil weten hoe Nederlander eruit ziet, moet je naar mij kijken. De witte Germaanse Nederlander is verleden zijn uitstervend ras. Ik ben de toekomst, dus je moet naar mij kijken. Ik ben de opper-Nederlander. Paul Brouwer is ook een Nederlander, maar het stereotype Nederlander ben ik. Nou, deze gaat over een Paul Brouwer Nederlander. Okay. Die dan tegen mij zegt in D2... Naida, je hebt best mooi haar. Wel jammer dat je niet blond bent. Je lijkt nu net iets te buitenlands. Ben je nog op een derde date met Johan gegaan? Nee. Maar hoe kwam je op de date met Johan? Ja, nou ja, precies. Omdat je... Ja, weet ik veel. Het staat niet op zijn voorhoofd dat hij achterlijk is. Nee, maar hoe ontmoette je Johan? Johan heb ik op Tinder. Zat je op Tinder? Ja. Hoe lang zat je op Tinder? Fases. Soms even. Nou, ik moet zeggen, ik zit nooit lang op Tinder. Want ik heb meestal als ik op Tinder zit, heb ik binnen een paar uur wel... Dat ik denk, hé, mooi. Hey, daar is Jacob de Vries. Jacob de Vries valt alleen op vrouwen met kleur. Jacob de Vries valt alleen op... Hey Jacob, ga je vanavond werken? Nee. Ik kom je een kop thee brengen. Waarom kom je een kop... Wat lief van je. Ik hoorde je stem op de radio. En ik zit te hoesten, omdat ik een kriebelhoest heb. Ja. Wat lief. Maar ik ben speciaal hier naartoe gereden voor jou. Nee, ik moet je vanavond niet werken. Oh. Ik ben serieus vrij. Ik hoorde je stem op de radio. Dit kan niet. Maar ik was wel aan het werken tussen 11 en 12 voor het oog. Dus, Maar geen thee voor mij. Vind ik dan echt... Nee, maar ik dacht, kijk, van Prem weet ik het, maar van jou kan ik het gewoon vragen. Nee, maar weet je wat het wel is? Weet je waarom ik die kop... Cappuccino is wel lekker. Ik weet dat dit programma echt voor een habbekrats gemaakt moet worden. Dus toen dacht ik, ja, er kan niemand hier achter die mengtafel vanavond. Nee, Sani heeft niets te doen. Die kan het niet halen, weet je wel. Ik kan het wel halen, maar ik vroeg het niet. Maar weet je wat gebeurde, Jacob? Ik heb dus vorige week zondag een kriebelhoes gekregen. En toen, sindsdien vond ik een beetje spierpijn, al dat soort dingen. Maar ik heb vorige week donderdag mijn tweede BioNTech, want het is wel door een Ottomaan ontwikkeld. Oh, welkom bij de club. Ja, dus BioNTech gehaald. En dus toen zeiden de mensen, ja, maar ik heb de afgelopen week de hele tijd lamlendig gelegen. En ik sprak dan een beetje weinig en zo. Maar ineens begon ik te praten. Er kwam die kriebelhoest weer. Dus maar wat leuk, wat heb je 11 tot 12 meter? Ja, en ik hoor je ook niet zo goed, want je zit zo ver van de microfoon af. Ja, jouw gast is heel goed verstaanbaar. Maar de bedoeling is dat ik niet goed te horen ben. Ah, oké. Okay. Hij is een beetje bang. Dat is de kracht van dit programma. Ja, ja. Ik was in Dronten voor het Oog op Morgen. Er was een gast en die kon niet naar de studio te komen. Dus dan kom ik naar de gast toe. Ben de Lucie? Nee, iets betere verbinding dan een Lucie. Ja, oh, dus dat heb je gedaan en toen kwam je terug. Toen hoorde ik jou, toen dacht ik, hé, wat een interessant programma. Tuurlijk, want dat is wat de Piet praat, van Poont. Hij maakt alleen maar interessante programma's Poont. Deze jongens, ik wilde hem als hoofdradio van Poont hebben, maar hij wil nog te veel maken. Nee, en hij gaat een heleboel leuke dingen. Je moet dat regelen, Prem. Je moet dat gewoon regelen. Dan moet ik regelen? Ja, dan heb je een leuk tongval. Ik kan morgen beginnen. Wie? Ja, dat kan. Jij? Ja, tuurlijk. Nee, jij wil geen hoofdradio worden. Jawel. Nee, je wil nog programma's maken. Ja, ik wil ook programma's maken. Maar als hoofdradio kan je geen programma's maken. Moet je de hele dag vergaderen hier. Jij bent ook hoofd van dit programma. Ja, maar ik ben geen hoofdradio. Maar wat stom woord, hoofdradio. Ja, maar Jacob en ik delen... Maar moet je kijken, hij is een witte man. Hij heet Jacob de Vries. Hij komt volgens mij uit Friesland, Friese roots toch? Ja, ja. Ja, dus hij is een van de Germaan, de oorspronkelijke bewoners van dit land, wiens voorouders uitgemoord zijn door buitenlanders, door de Franken, die vreemde religieën hebben gebracht, waardoor de religie van zijn voorouders, de Germanen, niet meer beleden worden, ook niet meer erkend worden als kerk in dit land. Maar dus als religie, dus kan je nagaan hoe het erg met zijn voorouders is geweest. Maar we hebben een klik, een vriendschap, omdat we van radio houden. We verschillen totaal qua uiterlijk, qua leeftijd. Deze jonge vent van 36. Ik ben 59, Naida. Maar hij heeft nog nooit een stomme opmerking. Kijk, Sadie komt je cappuccino voor je brengen. Oh. Hij voelt zich nu schuldig, denk ik. Nee, ik heb het niet gevraagd. Kunstacademie cappuccino. Dus dat boek wat ze heeft... Nee, en ik mag toch wel vertellen... Een lichte brand trouwens bij het commissariaat, zag ik net. Oh ja, maar die weten dat ze maar niet kunnen maken. Maar mag ik vertellen over Micha? Ja, toch. Oké, wat jullie hebben. Oké, hij heeft een relatie met Micha Blok gehad. En Micha Blok, ze maken nu een podcast over hoe het is om het uit te zetten. Hoe is die podcast van jullie? Ex en de podcast. De Ex en de podcast. Oh, oké. Maar Micha vertelde me, want Micha en Anouk Eigeraam, luister naar de namen, zijn twee mensen die tegen mij gekomen in mijn leven. Die zijn mensen die lijken op mensen van, mag ik zeggen, Japanse komaf. Of Chinese, of... Dus toen zei ik tegen Micha en Anouk... ik heb ze nooit gevraagd, waar kom je vandaan? En toen vertelde Micha... dat, Anouk, ben je daarmee, Prim, weet je dat je een van de enigen bent... die nooit aan me heeft gevraagd, waar kom je vandaan? Ik zeg, nee, want als jij Anouk eigen naam heeft of Micha Blok heet... dan heet je Micha Blok en dan is het volstrekt normaal. Ja. Toch, Jacob? Wij denken helemaal hetzelfde op dit punt. Ja, helemaal. Ja. Ik denk dat jij ook nooit hebt gevraagd aan Micha, waar kom je vandaan? Nee, maar ik zie ook geen kleur. En ik zie ook niet dat ze Aziatisch is. Maar zij ziet aan de andere kant niet dat ik een Fries ben, dus... Nee. Dat hoort ze wel. Ja. Ik zie wel dat je kalend hoofd hebt. Ja, daar doen we wat aan. Kijk, ik ga nog steeds niet... Ik kan niet lachen, want dan begin ik kom die kriebeloes naar boven. Maar goed, maar wat lief van je voor het kopje thee. Maar was het, dus dan ga ik zo naar bed. En dan luister, als straks gaat Ruben presenteren. Ja, en herhaalt hij altijd de dinsdagavond dat jij er bent. Dus ik hoor iedere zondagnacht als ik naar huis. Ruben wil alleen het beste van Focus herhalen, dus dan herhaalt hij mij altijd. Ja. Sympathiek van hem, hè? Nou, Prem, veel goed, succes vannacht. Dank je wel. Succes met het boek. Gefeliciteerd ook met het boek. Dank je wel. Ja. Maar zie je, 1995 hoorde ik net. Ja, 1995, 365 dagen Nederlander. Thanks, Jacob. Maar kijk, dank je. Maar kijk, maar dit bedoel ik dus. Dus die Johan, als je dat... Maar even, dus je bent op Tinder? Was op Tinder. Ja, maar Tinder, af en aan, maar Tinder, soms. Maar Tinder is toch alleen maar om seks te hebben? Nee hoor, ik heb vrienden die zijn getrouwd door Tinder. Serieus? Ja. Tinder zijn, maar niet alleen maar om seks te hebben. Nee. Oh, nou weet ik veel. Tinder is een soort café. Weet je waar ik al erg bang voor ben? Als Diana me morgen dumpt, dat ik nooit meer een vrouw ga. Ik weet niet, ik heb de vleeskeuring, had Vera Verzeil gemaakt voor Paul. En daar heb ik naar gekeken, omdat ik Vera heel erg mag. En ik vond het zo'n geweldig programma, Vera en ze, omdat ik totaal geen verstand heb van die hele wereld. Dus voor mensen van mij die helemaal niet op die elektronische dingen zitten. Zo. Dus ik zeg altijd tegen die, nou ja, als je me dumpt, dan ga ik heel zielig langs de kant van de weg staan. Nee. Want dan weet ik niet meer hoe ik een vrouw moet versieren. Noralie Beyer heeft ineens een... Ja, echt. Joost Prinsen. Zo lief. Zo lief. Ik vind ze beide hele lieve mensen. Ja. Dus dat is, hem ken ik niet, maar Noralie is een schat. Okay. Dus de liefde die kan altijd komen. Kijk deze, receptie Schouwburg. Onbekende man 1, u spreekt zo mooi. Onbekende man 2. Ze werkt bij de radio, dus ze moet wel, hè? Onbekende man 1. Dan nog is het knap, een allochtoon die mooi spreekt. Dit zijn gewoon mannen die ik niet ken. Ik ga naar de schap. Maar erger je dan? Of ik me daaraan erger? Nee. Maar je hebt het wel onthouden. Ik heb alles onthouden. Dus het komt allemaal ergens binnen. Maar leg me dan even uit, Ida. Want daarom wilde ik je uitnodigen. Kijk, je maakt dit boekje met de reden. Met een reden? Ja. Heb je het gelezen? Nee. Nee, ja, omdat jij dat niet doet. Maar als je het leest, dan zou je niet meer vragen. Want het gaat er niet om of ik mij erger. Wat er gebeurd is als jij het leest. Of de mensen die hem al hebben gelezen. Of de mensen die hem gaan kopen. Ik garandeer u, als thuis, de mensen die luisteren. Als u hem leest, dan doet die cadans van dat boek doet hij eerst. Eerst ga je lachen en dan denk je inderdaad van, nou zeg dat ze dat heeft onthouden. Nou zeg dat ze dat opschrijft. Op een gegeven moment word je stil. En dan langzaam wordt wat jij zegt van waarom heb ik het geschreven, langzaam gaat het indalen. Oh, wacht even. Na 100 is het niet meer zo heel leuk. En tussen 100 en 200 gaan mensen huilen. En na 200 denken ze, wie kan ik even een klap voor zijn hoofd verkopen. Ja. En daar gaat het om. Het is die optelsom. Dus los van elkaar zijn het whatever het is. Maar de optelsom maakt dat het helemaal niet zo onschuldig is. En dat het wel iets met je doet. En zonder dat je het weet, word je vergiftigd. Ga ik die vraag weer stellen. Lieve Naida Orangzeb, schrijfster van het boek 365 dagen Nederlander. Waarom ben je dit boek gaan schrijven? Ik ben het in eerste instantie... Nee, laat me eerst de andere vraag stellen. Die quotes, die heb je niet al die tijd onthouden. Je hebt ze ergens opgeschreven. Nee. Dit heb je allemaal uit het hoofd. Wil je weten hoe het heeft gewerkt? Ja. Ik heb niets opgeschreven. Ja. Wat er is gebeurd, is... toen ik ging zitten, kwamen eerst de eerste. Eigenlijk die van mijn jeugd. Dus die van de buurmeisjes Linda en Sandra. Naida, mogen we je kleren lenen van carnaval? Die kwam als eerste. Dus die zat al ergens in mijn lijf. Toen kwam biologieles Rotterdam 1988. Biologiedocent tegen de klas. Dit noem je een olijfkleurige huid. Je kunt zien dat Naida's gezicht nu een lelijke kleur heeft. Dat komt omdat een olijfkleurige huid in de winter lelijk is, maar mooi in de zomer. Bushalte. Buurvrouw Corrie. Gisteren was de bus ook al te laat. Iedere dag hetzelfde gezeik. Ik. Vervelend dat de bus steeds te laat is. Buurvrouw Corrie. Ga je klagen? In jouw land hebben ze niet eens bussen. Wij hebben tenminste een bus. Dus wat er gebeurde is dat deze allemaal als eerste naar boven kwamen. Dus die zaten al ergens in mijn lijf. En daarna wat er, dus die had ik onthouden. En wat er daarna gebeurde is dat ik met vrienden ging praten. En zei, goh, heb jij nou ook dit soort voorbeelden? En toen riep zij iets. Toen zeiden ze, ja, ik had dit op een verjaardag. En daardoor ging mijn eigen geheugen weer werken. En toen bleek eigenlijk dat ik zonder moeite in... Ik geloof dat ik het achter elkaar netto in 4 maanden heb geschreven of 3 maanden. Ze kwamen eruit. Dus ik heb niets bijgehouden, maar alles zat opgeslagen. En als jij dan iets zou roepen of als iemand dan iets riep... Bijvoorbeeld een vriend riep... mijn ouders hadden een dure auto. En dan zei iemand altijd van, oh, dat is zeker van drugsgeld. En toen wist ik ineens dat ik een keer hier op het Mediapark... werd ik opgehaald door een vriend uit Rotterdam. En toen stonden 2 witte collega's buiten en die zagen hem aankomen rijden. En toen zeiden ze de dag daarna... die gast bij wie je gisteren in de auto stapt, dat was een dure bak. Weet je wel zeker dat hij zijn geld eerlijk verdient? Dus als de een iets roept, ik heb dat en dat meegemaakt in de tram, dan triggerde dat weer mijn eigen herinnering. Mm-hmm. En toen bleek eigenlijk dat ik dat er heel veel was opgeslagen. Okay. Veel meer dan in het boek staat. En waarom raakt het je? Waarom raakt het me? Het raakt me omdat ik ben nu 47 en sinds mijn derde woon ik in Nederland. Dus dat is 44 jaar. 44 jaar. 44 jaar, 365 dagen per jaar hoor ik dit soort dingen. En dat zijn kleine druppeltjes die met de kleine druppeltjes gif die gezamenlijk een gifbeker zijn, waar ik best wel heel blug van ben geworden. Maar waarom doet het je pijn? Doet het me pijn? Sommigen doen pijn. Ja, je zegt het is gif. Dus waarom, waarom is het gif? Het is gif. Dus het is niet per. Het is gif omdat het mijn licht, mijn stralen, mijn enthousiasme steeds afbreekt. Maar iedere keer, dus als ik bijvoorbeeld in zo'n schouwburg sta en er komen 2 onbekende mannen en die gaan zeggen, nou, wel knap dat ze een allochtoon kan presenteren. Ja. Dat gaat toch ergens in je lijf zitten. Maar waarom? Waarom het toch in je lijf gaat zitten? Ja. Het gaat omdat ik een mens van vlees en bloed ben. En als je 365 keer zegt dat ik lelijk ben, dan kan ik nog zo sterk zijn. Maar 366ste keer denk ik, oh, oké, ben ik dan lelijk? Maar die biologiejuf, ik heb tot 2 jaar geleden iedere herfst gedacht, oh ja, nu word ik weer lelijk. Ja. Dus dingen gaan, kijk, je kunt wel zeggen, woorden doen geen pijn, maar woorden gaan wel ergens zitten. En soms denk je, oké, ik ga jullie bewijzen dat het niet zo is. Soms denk je, ach, rot op, kan mij schelen, ik weet wie het zegt. Maar het is zoveel. Dus bij het een kan ik denken, ik weet wie het zegt. Maar op een ander onbewaakt moment zegt iemand iets en komt het wel keihard binnen. En wat ze allemaal bij elkaar zeggen, is dat ze steeds zeggen, ja, maar jij bent eigenlijk geen echte Nederlander. Jij hoort hier eigenlijk niet. Ja, dat is wat ze bij elkaar zeggen. Ja, oké, en dan kom ik nu. Kijk, en wat het verschil tussen ons beiden is, en ik vind dat een aantal mensen, ik hoop dat heel veel mensen je boek gaan lezen, omdat een heleboel mensen er Nederland zoals jij denken. Dus ik ken heel veel mensen die denken zoals jij. Want jouw grondgedachte is eigenlijk, laten we lief voor elkaar zijn, laten we samen een mooie samenleving maken, en om lief voor elkaar te zijn en een mooie samenleving te maken, laten we proberen om naar de ander te kijken, de ander te zien en geen achterlijke dingen te zeggen. Dat is eigenlijk jouw basishouding. Ja en nee, in dit geval niet. Want ik ben niet zo, laten we lief zijn. Ik heb helemaal geen zin om tegen iedereen lief te zijn. En niet iedereen hoeft lief tegen mij te zijn. Dus het gaat me niet om lief zijn. Want lief, waar het mij om gaat is, hou op met die onzin. Wat ik zou willen, je hoeft van mij echt geen lief te zijn. Je hoeft mij niet te mogen. Ik mag jou ook niet. Maar ik doe het omgekeerde niet. Oké, ik dus wel. Ik noem mensen domme blanke Germanen. Ik zeg dat we witte mannen preventief moeten ruimen, omdat de witte mannen de grootste massamoordenaars in de geschiedenis zijn. Iedere zondagnacht zeg ik de grootste onzin over witte mannen. Zodra iemand belt en iets doms zegt, dan zeg ik dat zeg je omdat je wit bent. Want ik ben. Maar één ding, je hebt de witte man en je hebt dan de geïnternaliseerde witte man. Dus er zijn ook heel veel witte vrouwen die geen mannen zijn, maar wel fucking die geïnternaliseerde witte man. Kijk, zie je, ook dat soort moeilijke woorden gebruik ik niet. Weet je wel? Want die woorden als geïnternaliseerd. Dus wat ik doe is. Maar je weet wel wat ze betekenen. Dus nee, maar kijk, het maakt niet uit. Wat ik doe is, Naida, en dat is het verschil. Ik heb het geluk gehad, ik ben geboren in Suriname. Mijn vader had een radiostation wat 18 uur per dag Hindi-muziek uitzond. Een heleboel mensen in Suriname vonden dat de nazaten van de Indiase immigranten, de Hindustanis, in Suriname niet thuis hoorden door verdelen en heers. Ja. Dus wat was er? Ik weet niet beter dat mensen zeiden dat ik een koelie was, dat ik achterlijk was. Maar dan als er iemand die niet op me leek, een neger dat tegen me schreeuwde, had ik mijn beste vriendje Winston Sanchez en zijn moeder, mevrouw Sanchez. Niemand was ook een neger. Er mocht niemand in die pot gaan. Maar ik kwam binnen, ik mocht als enige. Dus altijd als ik daar thuis kwam, zegt Durango, ma, je koeliezoon is er. Nou, en dus ik zag ook die idioot die me aan het uitschelden was, maar ik zag ook de warmte aan de andere kant. En toen heb ik al heel vroeg ontdekt, weet je wat het beste is? Iemand die een racistische opmerking maakt, moet ik niet opvoeden. Ik moet hem 10 keer harder meppen. Dus als het moment dat iemand tegen me zegt, je hoort hier niet, dan zegt iemand, je bent de opper-Nederlander. En noem ik mezelf de opper-Nederlander. Ja. Maar alles bestaat naast elkaar, hè? En natuurlijk is het zo dat, en gelukkig maar, heb ik ook de mensen die me naast staan, dat zijn, weet je wel, natuurlijk heb ik, net als jij ook witte vrienden. Ik heb geen witte vrienden, ik heb alleen witte slaven. Nou. Jacob is mijn opperslaaf. En dan heb je nog weer andere slaven. Ze brengen je thee en vergeten mij. Ja, ze brengen mij thee. Dat is seksistisch, by the way. Ja, dat jij dan gewoon, echt, ik moet dan iets vragen voor de wat is die? Ja, die staat hierachter. Ja, nee, maar wat ik wil zeggen is, maar kijk, als ik met mijn witte vrienden ben, en dan zitten we, kijk, laatst, ik ga je even onderbreken. Kijk, weet je, jouw manier. Je hebt alle manieren bestaan als elkaar. Yes. Je hebt mensen nodig die terugschelden. Je hebt mensen nodig die hun voetje uitsteken, zodat iemand er overheen struikelt. Ja. Je hebt mensen nodig die diplomatieker zijn. En je hebt mensen nodig die spiegels. Wat ik doe, is een spiegel voorhouden. Nee, het is geen spiegel. Wat jij doet is met dit boekje, want ik zie ook hoe mensen hier, reageren. Lees het, het is wel een spiegel. Lezen. Maar ik weet wat er is, maar ik ga het rusten. Het is geen spiegel. Het is een voorlichting. Het is een voorlichting omdat die spiegel. Kijk. Schat, dan doe je echt het boek tekort. Geloof me, er gebeurt iets magisch als je leest. Voorlichting is echt zo onsexy. Inlichting. Je denkt toch niet dat ik een voorlichting ga geven? Dan komt weer een witte loser binnen die strijd door de NTR wordt uitgebuit voor een karig salaris en straks in de nacht van 2 tot 4 hier wordt uitgebuit. Ik laat me niet uitbuiten. Die witte mannen die bij jou werken, je slaven, hebben wel allemaal twijfelachtige kapsels. Ja, omdat ze witte mannen zijn. Echt hele slechte kapsels. Maar goed, nee, maar Naida, wat ik wil proberen te zeggen, waarom ik je heel graag in dit programma wil en waarom ik heel graag wil dat mensen je boekje kopen. Kijk, voor mij is Nederland een fantastisch gaaf land. Het feit dat ik voor de rechtsracistische omroep Pound werk en waar ik kan doen en laten, want ik wil, we hebben samen bij de NTR gewerkt, over alles moest er 6 keer vergaderd worden, allerlei richtingen strijd, en ik probeerde dan toch nog mijn primpraat zelf te maken en dan hoefde ik al die redactievergaderingen en zo niet te doen. Want ik weet, de achterlijkheden bestonden ook bij mensen bij de NTR. De Tuurlijk, achterlijkheden bestaan maar vooroordelen of achterlijk racistisch zijn is niet rechts of links, okay, hè? Maar wat ik het wil is zeggen overal. Is dat bij de commerciële televisie, alle dingen die ik voor de commerciële tv heb gemaakt, ik veel minder dit soort opmerkingen kreeg, want die mensen kijken alleen naar de kijkcijfers. En bij de publieke omroep hebben ze zogenaamde ideale doelstellingen. Kijk, ze zeggen, we moeten verkleuren. Ik ben het meest zwarte programma van de hele fucking NPO. Van NPO 1, 2, 3, 4, 5. Mijn programma is zwarter dan zelf al die programma's die de NTR moet maken op al die waarom? Ik ben zwart. Al mijn 3 regieassistenten zijn zwart. En dat zijn de enige, de technicus. Die hoort niet, niet bij dit programma. Dus ik ben een 100% zwart programma. En ik had een tijdje Lieke. En toen je hebt Kuiper, zwarte gasten die je uitnodigt. Ja, ik heb veel. Maar bij de rechtsracistische omroep Pond. En bij al die linkspolitieke correcte omroepen, welke linkspolitieke correcte omroep heeft jou uitgenodigd voor dit boekje? Ben je aangeschoven bij Buitenhof? Nee, niet in de programma's. Ze hebben natuurlijk, ik bedoel, de hoofden hebben gebeld om even te praten, maar nee, niet. Nee, dus geen enkele linkspolitiek correcte publieke omroep shit heeft jou uitgenodigd om over dit boekje te komen praten. Nee. Terwijl je iets hier schrijft wat de gemiddelde gekleurde medemens. Nee, maar ook al 40 over alle omroepen. Er staan, ik bedoel, ik heb gewerkt voor de NOS, ik heb gewerkt voor de NTR, ik heb gewerkt voor de VPRO, ik heb gewerkt voor RTV West en een ver verleden voor de NCRV. En ze staan er allemaal in. Ja. Maar als ik bij die politieke correcte publieke omroepen kwam, dan was het een verheerlijking. Als ik voor de maar weet je, het hele woord publiek correct, het is natuurlijk een leeg begrip. Ja, en dat is, dus daar zijn we het over eens. Maar ik ben nooit daar gegaan. Jij gelooft ook echt dat de NTR en de VPRO... Dat geloof ik helemaal niet. Waarom denk jij dat ik dat geloof? Ik geloof dat helemaal niet. Ik ben totaal niet verbaasd. Ze hebben meegebruikt als zwartje om een gezicht te hebben voor het programma. Luister, ik ben nergens verbaasd over. Ik geloof helemaal niet in... Het is window dressing en het is gebruiken en gebruikt worden. Ja. Alleen, wat ik wel heb, en daarin denk ik dat jij en ik ook wel op elkaar lijken. Vertel me gewoon in mijn gezicht hoe het zit. Ga niet doen alsof. Want als ik in je gezicht ga zeggen, Prim, je bent de lul, dan zeg ik, oké, dan werk ik niet voor jou, dan ga ik naar de volgende. En dan heb jij als redacteur geen werk meer. Want je kan geen tv-programma's maken die kijkcijfers verstrekken. Daarvoor heb je Prim nodig. En daarom vind ik het leuke bij Pound. Weet je hoe het gaat? Dan kom ik binnen en zeg ik, Dominique, we moeten wat bespreken. Dan kijk ik Dominique aan en zeg ik, ik heb geen tijd, ik red weg. En dan ga ik naar Lucas en dan zeg ik tegen Lucas, Lucas, we moeten wat doen. En dan zegt Lucas... Ja, maar weet je, Prem, niet iedereen is Prem. Hè? Niet iedereen heeft ook... Nou wil ik niet zeggen dat anderen zwak zijn. Ik bedoel, iedereen bepaalt het voor zichzelf. Maar het is een en daarin verschillen jij en ik misschien wel van elkaar. Jij kunt zeggen, iedereen moet maar sterk zijn en dan creëer je de wereld. En ik denk... Niet iedereen is even sterk. Kijk, er staat ook, ik ben ook van die generatie die naar de fucking VMBO moest. Maar ik had genoeg veerkracht om het van die VMBO naar een HBO-opleiding te sturen en ook nog door te gaan naar de universiteit en hier programma's te presenteren. Ik had die veerkracht. Maar ik heb ook in mijn eigen familie jongetjes die op het gymnasium zaten en dat een docent dan zegt, ja, maar jongetjes als hem gaan het hier toch niet redden en die het niet redden. En dan kan ik 80 keer zeggen, je redt het. Maar de stem van die directeur en van die docent komt harder aan dan mijn goed bedoelde stem. Dus ja, in die zin ben ik dan, jij kijkt me nu echt aan, ben ik dan misschien wel lief in jouw dinges. Ik zou willen... Op de lagere school waren er juffrouw's die een handdoek op voor mijn mond bonden en me in de hoek van de klas zetten. Ik heb op de Sri Vishnu school gezeten. Dat was een school... Dat is heel hindoe. Ik kwam uit Nederland terug in een achterlijke hindoe school, waar ik de helft van de tijd op straf heb gezeten, want ik was te liberaal en te dinges. Ik heb op het lyceum leraren gehad die zeggen, met jou komt het nooit goed. Je groeit op Galgenrad. Je hebt een strijd te voeren daar waar je woont. Als ik in Pakistan was geweest, had ik ook een andere strijd. Maar wat ik wil zeggen is, maar er was er weer een andere juffrouw. Dan zei die juffrouw, mevrouw Antje Sprim, kom bij me zitten. Jij gaat het altijd redden, mevrouw Cambridge. Dus ik kijk altijd naar die andere leraren. Ja, maar jij, en die achterlijke leraar. Ja. Die zijn achterlijk op deze wereld. Ja, niet alle leraren zijn goed. Een paar dingen zeg je nu. Aquasi zat hier op deze stoel. Ja. Waar jij zat. En toen vertelde Aquasi dat er een juffrouw was van Surinaamse afkomst. Die les gaf en die hem zei. Als Afrikaan hadden ze. Wat is dat scheldwoord wat ze weer gebruiken? Of Afrikanen? Boku. Ja, toen zei die vrouw. Jij bent de Boku. En die juffrouw. Een juffrouw van Surinaamse afkomst. Een negerin. Die zegt over die Afrikaan. Je bent de Boku. Ja. En dat zat Aquasi ontzettend dwars. Ja. En logisch. Maar wat is je punt? Mijn punt is, het zijn ook zwarte mensen die zo onzin zeggen tegen andere Natuurlijk, zwarte mensen. Maar ik zeg ook nergens dat het er niet zijn. Alleen, een verschil is dat, wat is de meerderheid in dit land? Dat zijn dan de witte Johannetjes met hun slechte kapsels. De meerderheid in dit land? De financiële meerderheid? Dat zijn zwarte die drugs verkopen. En als ik kijk naar mijn docenten, ja, ik had meneer Olijfveld en meneer Paralatsing. Olijfveld was Surinaams Creools en Paralatsing was Surinaams Hindoestaans. Wij zeggen hier gewoon neger, hè? Ja, Surinaams, dat mag jij zeggen. Ja, maar zie je waarom dat... Omdat ik het woordje neger überhaupt niet zeg. Maar als mensen me Surinaams noemen, ik ben ook geen Surinamer. Die twee docenten, die zagen iets in mij wat de rest niet zag. Ja. En dat heeft me gered. Waar het om gaat is natuurlijk, iedereen zegt wat. En daar waar je bent, voel je de strijd. Als ik bij mijn ouders thuis ben en zij zeggen weer, zij gaan weer mee in die retoriek van India is de grote vijand, heb ik ook een felle discussie met ze. Als ik kom veel in Israël en woon daar ook regelmatig langere tijd. Ja, daar zeg ik ook dingen. Maar hier woon ik in Nederland. En hier gaat het om de mensen die mijn bazen zijn of niet. Mensen die gaan over wie krijgt wel een huis en wie niet. Wie krijgt wel een uitkering en wie niet. Wie kan wel bij ons clubje horen en wie niet. Wie krijgt wel een uitkering en wie niet. Dan sleep ik zo'n mars voor de rechter. Ja, als ze die uitkering niet geven, weet je hoe blij ik was als ze iets niet wilden geven. Dan kon ik weer een rechtszaak beginnen die ik won. En als ik die rechtszaak won, want ik was een man van... Ja, jij kon die rechtszaak winnen en voeren, lieverd. Weet je hoe ze me noemde? Weet je hoe ze me noemde, meneer Kortgening? Want zodra ik ergens dat toeging... Kijk, ik zou dus alleen al de gedachte dat ik een rechtszaak moet voeren, daar word ik al helemaal ellendig van. Dus mij zou het niet eens lukken. Laat me even een snelle vraag van Jerry Alon stellen, die per mail is binnengekomen. Ik heb een vraag aan Naida. Als iemand met psychische kwetsbaarheden, krijg ik ook regelmatig pijnlijk domme vooroordelen naar mijn hoofd geslingerd. Net als dat ik in veel andere dingen gekregen zou hebben. Mijn vraag is, hoe ver gaat jouw boek over Nederland en hoe ver denk je dat de integratieongemakken universele mechanismes zijn? Kijk, dit boek, de voorbeelden die hierin zijn, gaan over wat witte Nederlanders zeggen tegen gekleurde Nederlanders. Nederlanders, want tegen mij zeggen ze dat niet. Okay. Omdat ik hier woon en dit boek gaat over hier. Maar had ik in Pakistan gewoond, dan had dit boek kunnen gaan over wat Pakistanen zeggen over Afghanen, wat Pakistanen zeggen over Indiërs, ga ze maar door. Dus ja, mensen uitsluiten, yes. Mensen vooroordelen hebben, dat is menselijk. Dat universeel, is universele mechanismes, ja. Tuurlijk. Ja. En de een die denkt, kan mij het schelen als ik maar gewoon mijn eigen ding kan doen. En je hebt in die zin gelijk, misschien ben ik dan wel een soort, weet ik veel, lief of geloof ik in de wereld, dat ik er iets kan doen. Ik ben een cynischer mens dan jij, Naida. Kijk, het verschil is, jij gelooft echt. Nee, maar weet je, wat geloof ik echt? Jij gelooft echt dat mensen samen, dat alle mensen broeders zijn. Nee, dat geloof ik helemaal niet. Kain en Abel waren broeders, want hebben die elkaar aangedaan. Oké, laat me dat anders zeggen. Jij ik vind het wel heel leuk dat jij echt alleen maar, als jij naar mij kijkt, alleen maar denkt dat ik overal heel lief in geloof. Jij bent niet de persoon van geweld. Ben ik niet de persoon van geweld? Ben niet de persoon van jij geweld. Jij bent de persoon van toenadering. Nou, ik ben niet de persoon van geweld, omdat ik echt geloof dat je stem krachtiger is dan fysiek geweld, als je dat bedoelt. Maar wat ik ook, kijk, voor in mijn boek, ik heb geen voorwoord, maar wat ik wel erin heb staan is van Audre Lorde. Your silence will not protect you. Wat ik wel geloof, is dat je kop houden omdat je denkt, als ik maar mijn eigen hachie kan redden. Dan zorg je ervoor dat heel Amsterdam leeg is en er bijna geen Joden meer in Amsterdam wonen en in de rest van dit land. Ja. En dat je nu tegels hebt op de grond waaraan je kan zien welke Joden daar hebben gewoond tot 45. En dan, dat is wat stilte met je doet. Dat is wat het met je doet als je gaat zeggen, oh, maar het zijn maar woorden, ze doen niet pijn. Nee, het waren maar woorden over Joden. Maar uiteindelijk zijn we een land geworden zonder Joden. Ja. Dus die silence, dus nu stil zijn en zeggen, schil maar en schreeuw maar en doe maar waar je zin in hebt. Ja. Nee, ik wil niet dit. Dus als je zegt, ik wil niet straks weggaan van deze aardbodem en dan denken, ik heb mijn leven in angst doorgebracht door mijn kop te houden. Eens? En of ik daarmee iemand verander? Prem, door het schrijven van dit boek ben ik vriendschappen kwijtgeraakt. En ben ik erachter gekomen dat er vriendinnen zijn die me aankeken en die zeiden, ik begrijp het echt niet, je rot maar op. Ik heb vriendinnen die ik al 30 jaar mee bevriend, 34 jaar mee bevriend ben. En die begon laatst, zaten we te klagen over Sylvana en over Aysel Khan. Toen zei ik, al die fucking jaren heb ik je nooit gehoord over Wilders. Ik hoor je nooit over Baudet. Nu, ik zeg, dus toen zei die andere vriend, maar Prim, als we zo waren, zaten we hier niet. Toen zei ik, nee, het gaat niet erom. Het gaat omdat het geïnstitutionaliseerd is, dat je het accepteert. Hé, hey, je gebruikt het woord. Ja, en het zijn vrienden van de universiteit. Ik zeg maar, omdat we van Wilders normaal vinden en Baudet, maar als een zwarte het doet, is het ineens niet goed. Ik zeg, we hebben witte racisten. Dus ik ben blij dat we ook zwarte racisten hebben. We hebben witte denkers als Baudet. Ik ben blij dat we ook een zwarte etnisch, hoe doen we dat, institutioneel identiteitspolitiek denker hebben. Dus we hebben wit en zwart. Maar we moeten naar het nieuws van 1 uur. We zitten dus al een uur te overhoren. Oh, dat is heerlijk. En we hebben nog een uur. Ja, en, oh, Jacob, yes. En die witte mannen gaan allemaal nog thee brengen en zo. Dus en we dat gaan nu hele moeilijke woorden gebruiken het komend uur. Dus en dan gaan we nog luisteren. Je bio doen, want mensen moeten nog een heleboel weten over je in dingen. Ga ik even iets verzinnen. Tot zo na het nieuws van 1 uur. Ik moest even hoesten, want die kriebelhoest is echt heel irritant. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Na Oranje is ook titelverdediger Portugal uitgeschakeld op het EK voetbal. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales door met 2-0 te winnen van de Portugezen. Het Nederlands elftal is met 2-0 uitgeschakeld door Tsjechië. Vanaf de 55e minuut speelde Oranje met 10 man na een rode kaart voor Matthijs de Ligt. De VAR had geconstateerd dat hij hands had gemaakt. Door de coronacrisis is de overslag van goederen in Nederlandse zeehavens vorig jaar sterk gedaald, met 8% ten opzichte van 2019. Dat is de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De daling komt voor een groot deel voor rekening van de afgelopen vraag naar olie. Omdat er minder werd gevlogen en minder werd gereisd, daalde het vervoer van stookolie, gasolie en diesel flink. Ook de staalproductie in Duitsland liep vanwege de coronacrisis sterk terug. Zuid-Afrika heeft voor de komende 14 dagen een verbod op alle samenkomsten afgekondigd, binnen en in de buitenlucht. Verder geldt er een avondklok en wordt alcoholverkoop verboden. Woensdag gaan ook de scholen dicht. De maatregelen zijn volgens president Ramaphosa noodzakelijk om verdere verspreiding van de Delta-variant tegen te gaan. Ramaphosa noemde die verspreiding extreem ernstig. Nog maar zo'n 2,7 miljoen van de bijna 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn gevaccineerd. Er zijn nu 9 doden geborgen na het instorten van een appartementencomplex in de buurt van Miami donderdagnacht. Een van de slachtoffers was eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar overleed aan zijn verwondingen. Van 4 doden is de identiteit intussen vastgesteld. Er worden nog altijd zo'n 150 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt doordat er nog een kleine brand woedt in de puinhopen. Onderzocht wordt wat de oorzaak is van het instorten van het gebouw. In 2018 was al gewaarschuwd dat het complex in slechte staat verkeerde. Het weer, de buien verdwijnen nu snel. Vannacht is het vrijwel overal droog. Het wordt een graad of 17. Morgen varieert de temperatuur van 22 graden in Zeeland tot 28 in Twente. Maar ook dan is er weer kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Oké, dus luisteraars, ze willen die Jacob komt hier en wil me weer laten werken. Nou ja, het is maandag 28 juni 2021. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 281ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Gast is schrijfster van 365 dagen Nederlander, Naida Aurangzeb. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer. De regieassistent is San Giorgio Blonk. Ik ben Prim Radakishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaat ZPP op 1. Hij staat te dingen. Radio 1, Prim Radakishun. Dit is Zwarte Piet Praat, waar geen beller heel gelaten wordt. Onbeschofte Prem Radakishun die het nieuws belachelijk maakt en idiote bellers afbelt. Het programma dat je met de bek vol tanden doet staan. Ja, dat is mevrouw Van Dijk. Weer een wit meisje. Maar goed, de regieassistent is San Giorgio Blonk. Ik ben Prem Radakishun. U kunt via Twitter, apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Via de Radio 1-app. Het e-mailadres is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. En het telefoonnummer is 0800-1121. Je moet even wat vertellen, wat voor de luisteraars. Er zijn een paar dingen waar ik bewondering voor je heb. Eerst even je huwelijk. Want daar heb je veel over geschreven en gepubliceerd. En je bent naar buiten gekomen. Je was getrouwd met een man. Hoeveel jaar geleden? 20, 25? Nu 17 jaar geleden ben ik weggegaan. Ja, en wanneer, hoe lang waren jullie getrouwd? Bijna 11 jaar. Bijna 11 jaar en hij sloeg. Ja. En je bent 11 jaar lang en je hebt jezelf eruit gehaald. Ja. Eigenlijk helemaal zelf. Ja. Nou, dat laat zien hoe sterk je bent, want het is je gelukt om eruit te komen. Want je hebt hier heel veel over gesproken en geschreven. Maar wat je ook... Had jij een boek erover geschreven of een artikel erover? Nee, ik heb het in interviews wel verteld. Ja. Nee, niet een boek over geschreven. Oh, ja. Misschien moet je daar een boek over hebben. Maar kijk, maar wat wel ook is... Want je, het moment dat die klapt, dan blijf je er een tijdje. En dan accepteer je het langer dan je wil. Totdat je eruit gaat vechten. Dus dan laat je kracht zien. Oké. Okay. Nadat je bent weggegaan, ben je zelf helemaal gaan heruitvinden. Ja. Ja, je kijkt zo naar me, ja. Waar gaat dit naartoe? Nee, dat gaat maar. Nou, niet met zelf, ga heruitvinden. Okay. Ja. Wanneer ben je voor het eerst naar Israël gegaan? Echt, voor het eerst was wel toen ik was getrouwd. Toen zijn we als een soort huwelijkreis gegaan. Dus dat was in 1995 ging ik voor het eerst naar Israël. Mm-hmm. En toen ging ik daarna, dus 95 voor het eerst. En ik denk dat ik in 2004 ben ik teruggegaan. Dat was na je scheiding. Ja, net voor mijn scheiding gegaan en na mijn scheiding gegaan. En toen in, of 2003, ja. Toen inderdaad een paar jaar lang in Israël gewoond en op en neer. Ja, maar dus dan ga je naar Israël. Ja. Je heet Aurangzeb. Je komt van Pakistan, zijn afkomst. Ja. In het land waar men vindt dat moslims gediscrimineerd worden. En je bent daar gaan wonen en altijd als jij over Israël praat, komt er een grote glimlach op je gezicht. Je kan nu weer, ja. Ja, waarom? Nou, omdat het land is van mijn... Kijk, ik ben geboren in Pakistan. In Nederland vanaf mijn derde opgegroeid. Maar als je me vraagt, als er een zielenland is, als zoiets bestaat, dan is dat mijn zielenland. En wat je leest, als je bijvoorbeeld literatuur leest van Afro-Americans, dat ze zeggen, de eerste keer dat ik voeten zette op Afrikaanse bodem, dan kwam ik thuis. Dat had ik toen ik voor het eerst landde op Ben Gurion. En dat klinkt hoogdravend, maar dat was echt zo. Als ik land op Ben Gurion, dan weet ik nooit of ik het land inkom. Dat is één. Waarom niet? Nou, het kan 10 seconden duren, maar als daar een gast staat die zegt van ben je moslim? Nou, al die vragen komen. Kijk, ze vinden het natuurlijk ook verwarrend. In mijn paspoort staat geboren in Pakistan. Ja. Maar ik heb een Nederlands paspoort. Dan zien ze mij staan en dan kunnen ze die naam Naida. Dus ze hebben nooit door, is het een Arabier of niet? En dan hebben ze allemaal ingewikkelde... Kijk, ze mogen niet vragen bij international law of je moslim bent. Ja. Maar dan gaan ze heel ingewikkeld doen. Dus kortom, ik weet nooit of ik Israël binnenkom of niet. Maar ben je ooit geweigerd? Ik ben 1 keer geweigerd vanaf de grens van Jordanië. Toen kwam ik over land. Vanuit Jordanië ging ik naar Israël via het noorden. En toen zeiden ze dat ze geen tijd meer hadden om een security check te doen. En dat ik de volgende dag maar moest terugkomen. En toen ben je de volgende dag terug? Toen ben ik de volgende dag weer teruggegaan. En toen mocht ik er wel in. Oh, dus dan was het misschien wel waar dat er geen tijd hadden. Ja, dat kan. En soms, ik denk, het langste dat ze me hebben vastgehouden was, denk ik, 8 uur. En, op Ben Gurion. Op Ben Gurion. Maar toen was je al vaker naar Israël geweest. Maar dan was ik al vaker naar Israël geweest. Maar heb je niet gezegd, kijk in je systeem hoe vaak ik al geweest ben? Ja, maar dan kan er natuurlijk net één gast zijn die dat juist vreemd vindt. Van waarom kom je zo vaak? Dus het dus kan altijd weer iets zijn. Maar goed, als ik dan eenmaal het land in ben en in de taxi zit, dan ben ik eerst meestal nog 10 minuten bang dat er ineens wel een politieagent nog achter de taxi aankomt. Maar als ik dan die snelweg af ben en Tel Aviv binnenrij of Jeruzalem binnenrij, dan kom ik echt thuis. Maar waar woon je dan? Ik heb een tijd in Jeruzalem gewoond. Maar waar? Gewoon een huis huren? De laatste keer, ik was er... niet vorig jaar, want het was COVID. Het jaar daarvoor was ik er en dan zit ik op een Airbnb. Maar het jaar daarvoor ben ik 2 maanden geweest en dan huur ik een appartement. Mm-hmm. En wat doe je dan die 2 maanden? Nou, die 2 maanden... In principe doe ik steeds verschillend. Toen heb ik 2 maanden niks gedaan. Dan sta ik 's ochtends op en dan denk ik, ach, ik heb wel zin om naar Nazareth te gaan. Dan doe ik dat. Of soms, ik ga wel ook altijd naar de Westbank. En dan denk ik, hey, ik ben nog nooit, of ik ben lang niet meer in Nablus geweest op de Westbank. Dan ga ik daar naartoe. Ik kom heel graag in Bethlehem. Maar goed, ik ga ook gewoon, ja, ook dat. Ik ga ook gewoon hangen op het strand in Jaffa en lees een boekje. Ja, het strand van Jaffa. Tel Aviv, daar ben ik heel van. Maar ga je ook, want ik heb vrienden die op kibbutzen wonen, ga je ook naar kibbutzen? Of? Ik ben ook in kibbutzen geweest. Ik heb Israëlische vrienden die in kibbutzen wonen. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook geweest. Ik was er ook in zeg maar de Libanonoorlog. Wanneer was dat nu weer? Dat was in 2004. Toen was ik er ook. Maar goed, ik ben ook in Gaza geweest. Ja, overal. Maar waarom wil je in Gaza zijn? In Gaza was ik... dat is jaren geleden, maar ik heb een boek geschreven... Verdreven Palestijnen. Dat was voor het KIT, Koninklijk Instituut voor de Tropen. Dat was een schrijf in opdracht. Toen heb ik alle Palestijnse vluchtelingenkampen... in het hele Midden-Oosten bezocht. Dus in Libanon, Syrië, Palestina. Dus Westbank, maar ook Gaza. Dus toen was ik in Gaza voor het boek... maar ja, ik ga ook naar de Dode Zee en ik ga ook naar Beersheba. Ik ga ook naar de Sinai. En kijk, Gaza kan ik nu niet meer in. Gaza kan ik alleen maar in als ik daar echt een work permit heb. En dat had ik de afgelopen jaren niet. Maar Gaza is nu achterlijk IS-gebied met achterlijke moslimgetenneukers die daar zijn en dat niemand dat beseft. Het is verschrikkelijk hoe vrouwen onderdrukt worden in Gaza. Het is wel grappig. Ga je nou echt doen alsof het je gaat om de vrouwen die onderdrukt worden in Gaza? Ja, ik vind het verschrikkelijk dat vrouwen onderdrukt worden. Iedere keer toen ik in de westelijke Jordaan-oever was... als je achter die muur vandaan komt... ze zijn wel bezig om alle bommenleggers... iedereen die zich explodeert, hun familie... Vrouwen worden overal onderdrukt. Nee, kijk, die worden niet in Gaza meer onderdrukt dan in Tel Aviv... en ook niet meer dan in Amsterdam. Nou, in Gaza worden ze meer onderdrukt dan in Tel Aviv en in Amsterdam, hoor. Ja, die achterlijke, die Hamas, dat is gewoon moslimbroederschap. Want waarom is de grens met Egypte dicht? Omdat Sisi en Cornuiten niet willen dat die achterlijke moslimbroederschap daar allerlei wapens schuilt. Want de grens tussen Egypte en Gaza is vaker dicht dan de grens. Was het allemaal maar zo simpel? Was het maar zo eendimensionaal? Dat zou fijn zijn. Je bent funest voor mijn luistercijfers. dit lekkere eendimensionale, dan zitten er weer allerlei moslimluisteraars. Ja, ik kan over andere dingen eendimensionaal doen. Ja, graag, maar dit niet gaat ten koste van mijn luistercijfers. Luister, ik moet eraan denken. Wat je zei, mijn moeder woont in Rotterdam al 1000 jaar. Pakistaanse, nooit naar school geweest, maar super intelligent. Mijn moeder zei een keer tegen mij, altijd als ik het NOS-journaal aandoe... dan zie ik die Wilders weer en dan zie ik allemaal witte Nederlanders... die dan zeggen, wij vinden het zo erg dat moslimvrouwen onderdrukt worden. En toen zei mijn moeder, als ze dat allemaal zo erg vinden... waarom doen ze dan niet een beetje aardig tegen mij op de markt? Vond ik zo top. Dus al die mensen die het zo te doen hebben met moslimvrouwen... en dat moslimvrouwen het zo zwaar hebben... doe dan fucking wat aardiger als je moslimvrouw op straat tegenkomt. Dus vanaf nu, luisteraars, als u zich druk maakt over moslimvrouwen... en hoe slecht ze het hebben, als u ze ziet, geef ze dan een roos... in plaats van vieze blikken. Ja, kijk, dat vind ik een heel goeie van je. Maar als van je mijn moeder. Als je echt begaan bent met moslimvrouwen, laten we alle moskeeën slopen. Want dat is... Maar goed, luister. Ik ga even wat tweets voorlezen, want dat wordt gezellig. Laurens, wat een kutshow, Prim. De nepheid straalt er vanaf. Dit gaat nergens over. Deze reserve ervan heeft niets te merken. Laurens, je mening boeit me niet. Ik nodig eruit. Het is van jouw belastinggeld dat dit programma wordt gemaakt. Je hebt het maar te slikken, Laurens. Punt. Sceptische muts. Moet Laurens niet gewoon gaan slapen? Nee, Laurens luistert iedere week. Die vindt het heerlijk. Oh. Sceptische muts. Maar Naida... kwam wel een hoop horken tegen. Pff, dat vind ik wel een goeie van sceptische munt. Rinoche, Prim vertelde iets over zijn schoot. En uiteindelijk begreep ik waarom Prim zo recalcitrant is. Zijn hele jeugd is een trauma. Mijn hele leven is een trauma. Soulfood, u heeft deze nacht alweer een x of 10 maal het woord neger gebruikt. Bent u niet bang dat u politieke correcte NPO-kliek, de politiek correcte dagbladen Volkskrant NC en de politiek correcte politici over u heen krijgt. Soul Seven Food. Ik ben ook niemand bang wat ik over me heen krijg, want ik ben van de vrijheid van meningsuiting. Vermoeiend lente-liefhebber. Vermoeiend gezeur. Oh nee, criticus, politicus. Vermoeiend gezeur over huidskleur. Negers, koelie, witte Germanen. Wat een inhoudsloos gewal. We zijn allemaal homo sapiens, zijn allemaal individuen. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijk. Maar de criticus, politicus, jij hoort tot de achterlijke... Zeggen we zijn allemaal individuen. Dat is natuurlijk het schooltype van de. Is het een man zeker? Of al is het een witte vrouw? Ik weet niet wie het is, maar ze durven ook niet onder hun eigen naam te. We zijn allemaal individuen. Betekent ik als witte man of als witte vrouw ben een individu. Maar de rest van de wereld zijn natuurlijk allemaal jullie's en nee, zij's. Nee, even voor de duidelijkheid. Kan er net zo goed tegen. Ik ben de opper-Nederlander. En jullie allemaal, jullie zijn de achterlijke. Dus die. Sta dadelijk gaan als er weer... Als groep zijn ook geen individuen. Nee, dit zijn allemaal onderliggende slaafjes van mij. Hè. Dus ik bedoel, ik ben de grootste racist op aarde. Ik haat gewoon iedereen. Alle volkeren, maakt niet uit wie je bent. Ik heb het neergekeken aan iedereen. Alleen ik vul mijn zakken door te doen alsof ik ze lief vind. Maar in feite ben ik gewoon een klootzak, toch? Je kent me, toch? Geachte heer Radakishun. Oké, dat is al gezegd. En dan moet ik nu naar de Radio 1. Zeg even tegen die man van het nieuws dat België niet met 2-0 won. Ik zeg niets tegen mensen van de NOS. Heerlijk gesprek. Ik ben echt verbaasd over de domme vooroordelen van mijn collega blanke Nederlanders. Marcel, collega blanke Nederlanders. Je kan geen collega's hebben. Het zijn allemaal idioten. Mooie vooroordelen over witte Nederlanders heb je. Ja. Naida kan het goed uitleggen. Nanda, langzaam vergif. Ik wil het graag begrijpen als privileged white person. Wat mij ook opvalt als iemand waar tegen zulke rare dingen zegt worden. Iets zegt. Dan gaat het ineens over goed bedoeld is. En dan gaat het weer over bedoelingen en niet over de inhoud. Hoi Prim. Kan het niet dat je zelf onderschreeuwt om het gevoel niet toe te laten? Nee hoor, Michelle. Oh. Ik laat echt veel. Beste Naida, wat een vreselijke dingen moet je aanhoren. Ik kreeg er echt van. Ik hoop dat je boek bijdraagt om ons te laten zien hoe stupide mensen uit de hoek kunnen komen. Ik hoop dat het bijdraagt aan meer tolerantie. En ik wens oprecht alle goeds en liefde. Dikkie, als je nou dat boek koopt voor €20. Het boek heet 365 dagen Nederlander van Naida Aurangzeb. Dan draag je ook bij. Autocorrect Zuip. Jullie vallen steeds weg. Ik luister graag naar T-shirt radio, maar jij maakt me agressief. Maar goed, het gaat om jouw manier van presenteren. Is gewoon naar Don Jarop. Ik ben gewoon de opper Nederlander. En je bent gewend aan de losers te luisteren. Beste Prim, zing eens een ander liedje. Dit wordt zo eentonig groet. Ineke, sorry. Ik ben net als Johan Derksen en René van der Geep. Ik zeg iedere keer hetzelfde in iedere uitzending. En dat zorgt voor hoge kijkcijfers. Oké. Okay. Ja, en dan, oké, je mag kiezen. Oh. Frank Orakel van de Wallen, Henk of Sean? Wie wil je als eerst aan de telefoon? Frank Orakel. Oké, dan moet je je koptelefoon opzetten. Dat klinkt veelbelovend. Heb jij hem die bijnaam gegeven, Frank Orakel van de Wallen? Die belt, oké. Okay. Ik dacht dat 3. Jij dat zei, Frank Orakel. Ja, nee, maar dat staat hier in dat scherm. Een van de redacteuren schrijft het op. Hallo, dus, hallo. Hey, hallo. Frank, bel je ook nog naar andere programma's behalve deze? Hallo. Frank, ben ik in de uitzending? Frank, bel jij ook naar andere programma's? Goedenavond, Frank. Naida. Goedenavond, Prem. Frank, bel jij ook naar andere programma's dan Zwarte Priet? Nee, ik bel alleen maar naar jouw programma. Want iemand heeft hier in de computer gezien. Ik kom de luistercijfers weer een beetje opkrikken. Oké. Okay. Naida. Hi, Frank. Ik heb eigenlijk net pas de radio aangezet. Want die uitzendingen van Prem van de laatste weken, die vallen mij nogal tegen. Oh. Dus, maar vanavond heb ik wat gemist, merk ik. Want vanaf het moment dat ik de radio aanzette, hoorde ik van alles. En ik wil eigenlijk alleen maar mededelen dat een van mijn beste vriendinnen een Marokkaanse vrijgevochten Amsterdamse vrouw is. Ja. En waar ik heel veel steun aan heb. En door dik en dun. Wat mooi. Mooi. Dat je een vriendin hebt. Waar je wat aan hebt. Vind je dat mooi? Ja, het is toch mooi dat mooi dat Frank kan zeggen, een van mijn beste. Het laatste stuk. Ja, Frank. Luister niet naar die idioot die daarnaast is. Want die denkt alleen maar met zijn buik en niet met zijn hersens. Ja. Goed, dat was ik wat ik te melden had vandaag. Okay, nou, dankjewel. Groet aan je vriendin. Ja, doei. Nou ja. Het is triest dat je er nog steeds Marokkaan noemt, terwijl ze gewoon een Amsterdammer is, joh, witte, blanke dommerik. Oké, okay, en Katja Lenoir, Katja Zwart, die is ook een programmamaakster. Als ik luister, hoor ik eerlijk gezegd niet een boek dat een spiegel voorhoudt, maar een boek dat bevestigt hoe dom en bot sommige mensen wel niet zijn. Ook? Oké, okay, je moet je koptelefoon ophouden. We gaan nu naar... wie wil je nou hebben? Kijk, Sean, dat is een witte, nutteloze man die eigenlijk... Zijn enige reden van bestaan is dat hij hier naartoe kan bellen, maar verder heeft hij verder niets zinnigs te zeggen. Of Henk, en ik weet niet wat Henk te melden heeft. Wie wil je? Laten we Henk doen. Laten we ons verrassen. Oké, maak alsjeblieft alleen 1 Henk en dan doen we daarna alleen 2 Sean. Goedenacht, Henk. Nou, laat die piepstem maar lekker even zitten. Maar het is een verschrikking. Die man heeft niks in te brengen. Ik misschien ook niet, maar ik laat me nou 1 keer toch wel weer provoceren door jou. Want zelfs ik, ja, ik weet precies hoe jij werkt. En ik weet hoe jij zit met je luistercijfers en zo. Maar wat opper-Nederlanderschap, dat geloof je zelf toch ook niet? Waarom niet? Ik heb die naam gekregen. Ik heb het niet zelf bedacht, hè? Maar Ik woon in een Surinaamse buurt hier in Rotterdam. Hè, en ik heb nog nooit een Surinamer zichzelf opper-Nederlander. Ja, maar ten eerste ben ik geen Surinamer, Henk. Ik ben Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort. Ik betaal waarschijnlijk zoveel belasting dat er 6 uitkeringen van kunnen worden betaald. Dus dat is 1. 2, er is ooit een onderzoek geweest van hoeveel mensen belasting betalen en in welke schaal en wat mensen omzet is. En ik hoor tot de 2% meest verdienende Nederlanders. En dat heb ik niet van dit programma, dat is van mijn andere. Maar jij bent een economische status. Mijn economische status maakt me altijd op een Nederlander. Ik hoor tot de elite. Ik ben advocaat geweest. Dat wil zeggen dat je ook weer tot een bepaalde elite behoort. Ik was succesvolle advocaat. Dan kom je weer tot een andere bepaalde elite. Dat is opper. En ik was columnist, columnist bij een krant. Ik was een van de enige weinige radiocolumnisten bij BNR. Dan hoor je weer tot de elite. Je bent geweldig. Wil je dat horen? Dat je Bent? Ik ben gewoon een opper Nederlander. Dat is, ik ben een van de Nederlanders die tot de opperklaas behoort. En iemand anders heeft mij opper Nederlander genoemd. Ik kan er ook niets aan doen, Henk. Ja, maar wat wil je daar voor de rest mee bereiken dan? Kijk, dat hoor ik elke week van jou. Ik ben dan zogenaamde Germaan. Ik weet niet of je een Kelt of een Pikt of een... ik weet niet, waar komen je voorouders vandaan? Over heel Nederland verspreid. Maar nee, niet uit heel Nederland. Dat waren Germanen. Wat is je achternaam? Nou, die ga ik niet noemen natuurlijk. Waarom niet? Maar ik weet zeker dat jouw voorouders kunnen dus slaven zijn. Of Franken, of Picten, of Kelten, of Hugenoten. Ja, maar laten we het over nu hebben. Kijk, heb je bijvoorbeeld irriteert je nu zo? Was het John of Henk? Nee. Welk van de... Henk. Nee, ik ben geen John, gelukkig niet zeg. Maar, jullie zijn beide wel wit. Henken zijn meestal best aardig. Dat is het enige wat we samen delen dan. Want Henk, de rest hebben we niks... Ja, zeg het eens mevrouw. Maar Henk, wat is de Surinaamse wijk in Rotterdam? Want ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. IJsselmonde, zeg maar. Grote IJsselmonde. Is Grote IJsselmonde een Surinaamse wijk sinds wanneer? Ik ga niet zeggen waar ik toen precies woon. Toen ik nog in Rotterdam woonde, was Grote IJsselmonde... dat was de wijk van de boeren. Witte boeren. Ja, dat klopt. Die waren niet zo slim. Trouwens. Nee, maar ik kom er ook niet oorspronkelijk vandaan. En gelukkig. Nee, inderdaad, heeft u een zeer goed punt. Maar in ieder geval, het is toch zo dat eigenlijk de integratie totaal mislukt is. Maar integratie moet ook niet lukken. Waarom moet je integreren? Over de Turkse samenleving. Henkie, waarom moet je integreren? Is achtelijk. Je moet niet integreren. Dat lijkt wel makkelijk, toch? Je moet economisch succesvol zijn. Hoeveel zijn er economisch succesvol dan? Heel veel. Jij misschien. Maar als je gaat bij de Belastingdienst en gaat kijken... Ja. Weet je, het jammere is, als je gaat kijken naar... Als mensen, we hebben net weer een woning gekocht. Dan moet je verklaren waar je geld vandaan komt. Gaat dit nu allemaal van mijn tijd af? Maar goed, dan gaan we niet integreren. Dan hebben we een hele gestoorde samenleving. Nee, en dan gaan we Wilders de schuld geven. Maar dit is misschien wel een groot punt. Die katholieken... Koop mijn boek. Ja, Henk, kom 365 dagen Nederlander. Lees het. En ga dan op al je verjaardagsfeestjes in Grote IJsselmonde met Henke en de Johnnen. Nee, wacht nou even. Ja. Laat me even. Ja, Henke en Johnnen. En dan heb het dan gewoon over jou en jezelf. Dat helpt echt veel beter. Ja, ook voor prima. De maar ik hou mezelf heel graag een spiegel voor. Maar wat vind jij van de samenleving op dit moment dan? En van de integratie? Dat is een hele grote vraag, hè? Nee, maar even gewoon kort. Ik bedoel, vind je het geslaagd allemaal? Hoe het gaat nou en zo? En lekker ieder zijn eigen afdeling, hokjes. En elkaar heel boos aankijken. Henk, je belt regelmatig naar dit programma. Dit programma wordt beluisterd door zoveel witte mensen. Terwijl ik allerlei onzin zeg over witte mensen. Maar die mensen snappen, want jij snapt ook, dat hoe ik in elkaar zit. En dit is een programma voor intelligente, leuke mensen. En dat ben je normaliter. Maar ik kan wel snappen, Nederland is uitgeschakeld door Tsjechië alweer. Dat je behoorlijk chagrijnig bent. Je klinkt wel geïrriteerd, Henk. Ik ken je niet. Dus ik kan alleen maar afgaan op je stem. En die is een beetje geïrriteerd. Ja, dat kan wel kloppen. Maar misschien ook een zonnet aan de lijn hangt. Henk, weet je wie lang niet heeft gebeld? Ton zonder Ton. Jullie zijn gewoon een soort familie. Ja, daar wil ik niet bij horen. Een beetje verdrietige familie wel, dat wel. Ja, heel verdrietig. Hé, maar dit maakt me luisteren. Het is allemaal aan de Prozac. Dit maakt me luisteren even zo. Gaan mensen luisteren het tweede uur voor mijn bellers? Om Henk te horen die een beetje... Henk en Victor en Ton zonder Tong en Sean. Zijn we allemaal mannen? Ik wil niet in het rijtje horen. Hè. En Fleur. Slimme Timo. Nee. Slimme Timo, ja. Je kan beter op Tinder gaan. Er zit in het bos ergens in de Achterhoek in een psychiatrische inrichting. Waarom zit Henk niet gewoon op Tinder? Dat is denk ik iets gezelliger, Henk. Nou, maar ik kan best gezellig zijn, maar ik liet me vandaag wel even provoceren op Ren. Ja. Oh, wat goed. Dat kan gebeuren, ja. En het opper-Nederlanderschap, daar moet hij wel mee kappen. Want als opper-Nederlander zeg ik, Henk, ik heb je heel veel cent gegeven. Je moet er zo straks naar Wilbert. Had je nog iets willen toevoegen, nu jij als gefrustreerde witte Nederlander helemaal in de zeik bent, dat Nederland is uitgeschakeld en dat de opper-Nederlander weer zijn zakken vult uit belastinggeld met 2 uur wouwelen? Ik zou alleen maar willen zeggen, verban John van de radio. En voor de rest wens ik iedereen een hele fijne avond. Ja, en heel veel integratie toe. Oké, thanks Henk. Slaap lekker straks. Doei. Ja, even kijken. Nu ben ik wel benieuwd naar John. John, oké. Nou, gooi John op lijn 2 erin alsjeblieft. Oeh. Oké, dus Katja de Zwart was hier te gast, Katja Zwart. En het enige wat ze wilde doen is dat Sean zei hallo met Sean en hem eruit gooien. Dus Sean, je bent in de uitzending. Hallo Sean, ik heb heel veel van je gehoord. Naida, goeienacht. Goeienacht. Weet je, de trein heb jou al 2 keer Nadia genoemd, hè, vannacht. Dat is een schande, hè? Ja, dat is erg. Hij komt in het volgende boek. Excuses daarvoor. Dankjewel. Excuses, ja. Wat fijn. En die Henk, ik was van het weekend was ik bij familie. En die hebben een septic tank. En die hebben ze Henk tank genoemd. Dus dat zit je 3 uur na te denken. En dan kom je weer met een zeer slechte grap. Had je nog iets te melden? Onder mij. Doe Sean. Kijk, dat doe ik met Sean. Nee, maar kijk, dat doe ik met Sean. Dan laat ik hem wachten. Dan begint hij onzin uit te kramen en dan gooi ik hem eruit. Dat is de charme. En dan liggen nu mensen plat van het lachen. Want dat is het hoogtepunt. En Sean vindt dit ook heel fijn. En die denkt, meneer is weer zondag. Ja, luister, het is een witte man met een uitkering die niets productiefs doet. Die kijkt er naar uit dat hij naar dit programma kan bellen. Zodat hij weer even, weet je wel, dan gaat hij zijn stemmetje verdraaien en zo. En dat hij zich ergert. Hij geniet daarvan. Hij had zo'n soort stemmetje alsof hij een gedicht zou gaan opdragen. Nee, dat doet Janus. Maar maar we hebben ook nu Victor. Victor uit Zutphen. Het zijn allemaal mannen die niet kunnen slapen. Fleur belt vragen. Nee, maar Victor uit. doe maar Victor op lijn 4. De telefoon gaat Sanni. En Victor, die kan heel goed zijn of heel lief, maar die kan ook helemaal toteloos gaan en beginnen te schelden. Dus afhankelijk van zijn beug. Goedendag, Victor. Have mercy, Ben. Victor. Hoi. Dan heb je een ontzettend vrolijke stem, mevrouw, ik weet niet wie. Naida Aurangzeb. 365 dagen Nederlander. Ja, dat dacht ik al, daar ga ik over struikelen. Aurangzeb, zo heette een van de shahs, van de Mogolskeizers in het Persische Rijk of Ottomaanse Rijk. In de Mogol. Ja, Mogol was ja, de Mogol, die zit in India. Ja, ja wat Persie, goed. Ja. Ja. Ja, nee, ik heb nog wel eens wat boekjes gelezen. Kijk. Oh, ja. Maar dacht ik even in discussie te kunnen gaan met gekke Henkie, maar ja, gekke dat is jammer waarom dat hij nou niet meer weer, nog gekke Henkie? Die is weer gevlucht. Victor. Zonde van je tijd. Maar waarom noem je hem gekke Henkie? Die jongen is niet gek. Hoe durf je iemand zomaar gek te noemen? Jullie witte mensen leren het nooit, hè? Gewoon een belediging over een intelligente luisteraar. Ik zeg, als ik het over jou heb, Prem, dan zeg ik ook altijd tegen mensen van... oh, gekke Prem is weer aan de uitkomst. Ja, maar ik vind niet dat je mijn luisteraars moet beledigen. Oh? Sinds wanneer niet? Sinds niet. Zodra mensen mijn luisteraars beledigen, neem ik het voor ze op. Oh. Nou, maar goed, maar wat heb je te melden? Niks. Oké, doei. Nou, als je niets te melden hebt. Wie hebben we op lijn 2? Oh, je krijg je van geen mensen geen namen meer? Oh, je kan het niet horen. Doe maar lijn 1 in de uitzending. Hallo meneer op lijn 1. Ik kan u, hoe heet u? Oké, 1 kan ik niet Hallo. Horen. Hallo. Ja, met wie spreek ik? Met Ellie. Met Ellie. Dat is een vrouw. Hallo Ellie. Hallo. Wat fijn dat je belt. Ja. Jullie hebben het steeds over die zwarte mensen. Wat zei je? Dat we het steeds over zwarte mensen hebben. Ja. Ik heb het over donkere mensen. Nee, ik heb het over zwarte mensen. Oké. Ik heb het over zwarte en witte mensen. Ja, maar ik zou het liever over donkere mensen hebben. Ja, maar ik zou het liever over zwarte mensen hebben. Ja, ja. Ik heb een zaak gehad en we hadden het altijd over donkere mensen. En die kom ik vandaag nog tegen. Ja, maar die zaak van nu is al dicht en ik moet nog geld verdienen in het heden. Het taalgebruik is aangepast. Vroeger zei je ook nog allerlei dingen. Nu zeggen we gewoon zwarte mensen en witte mensen. Maar waarom zei u donkere mensen? Waarom zei u niet gewoon mensen? Ja, dat kan ik natuurlijk ook zeggen. Ja. Maar, ik bedoel, er wordt altijd zoveel gepraat over die zwarte mensen. En ik vind het gewoon jammer. Ja, maar als je die donkere mensen zegt, zeg je ook nog steeds hetzelfde. Zeg ik hetzelfde? Ja. We zullen gewoon zeggen, die mensen. Je hebt die domme mensen, je hebt die rijke mensen, je hebt die arme mensen, je hebt die leuke mensen, je hebt de niet leuke mensen, je hebt de upper mensen, je hebt de andere mensen. Dan heb ik het over leuke mensen. Ja, okay. Heel fijn. Nou, Ellie, dankjewel. Ik moet nog snel naar de volgende. Doei, doei, prettige nacht. Oké, nou, doe maar die andere op lijn 2. Ik weet niet wie dat is, want dan kunnen we daarna naar Wilbert hopelijk. Goedenacht, met wie spreek ik? Hi, met Anja spreek je. Dag Anja, goedenacht. Hi, ik heb een vraag. Ja. Ik ben helemaal niet bezig met kleur, maar ik las laatst, zag ik op internet een handboek wat alle Nederlanders zeggen over gekleurde mensen. Weten jullie daar iets van? Nee. Ja, dat ze bedoelt mijn boek. Dat noemt bedoel ze jouw boek? Ze noemt het een handboek, 365 dagen Nederlander. Oh, is dat jouw boek? Ik denk is dat jouw boek? Ik denk dat je het over mijn boek hebt, waarin ik zeg 365 anekdotes van witte mensen die dat zeggen, die dat tegen mij hebben gezegd. Zal ik er eentje voorlezen? Dan weet je. Ja, ja? Zeker. Ja. Oké, even kijken. Hindoestaanse bruiloft Rijswijk. Collega Francine. Jemig, hier draagt iedereen rood, geel, paars, groen en oranje. Collega Lydia. De regenboog is er niets bij. Ik. In maar weinig culturen zijn feestelijke outfits zwart. In koor, collega Francine en Lydia, zwart is tenminste chic. Jeetje, wat erg. Vind je het niet erg dat je zo benaderd bent al die jaren? Nou, wat dacht je van deze? Receptie Stadhuis Rotterdam. Een onbekende man tegen mij. Nederlandse vrouwen zijn mooier dan jullie. Maar nou, heb je die vraag gehoord van Anja? Anja stelde een vraag. Hoe zou jij je voelen, Anja, als dit soort dingen 365 keren tegen je worden gezegd? Keer je hele leven. Hoe ik mezelf voelen? Ja. Nou, ja, mij wordt ook redelijk vaak wat gezegd. En ik vind dat ook erg. Dus net als jij, erg, denk ik. Ja. Maar ik heb ook een vraag over de uitzendingen. Want ik zit zo eens te luisteren, maar ik vind jullie best wel denigrerend naar mensen toe overkomen. Wie, ik? Nee, niet zozeer jullie als persoon, maar meer in de uitzending, zeg maar. Dat als er iemand ophangt, dat je dan een geintje over maakt. Is het niet in jullie opgekomen dat door misschien al die jaren lang gediscrimineerd te worden, dat je zelf misschien ook gewoon discrimineert? Ik ben, ten eerste, Anja, ik ben nog nooit gediscrimineerd geworden. Nog nooit. Mensen maar ik bedoel, ik heb het niet zozeer... Nee, maar Anja, ik ga je antwoord geven. Ten eerste, ik discrimineer. Ik ben nog nooit gediscrimineerd. Dat is ik wel namelijk, heel erg. Oké, ik nog nooit. En ten tweede, de mensen die bellen naar dit programma weten dat dit een programma, het programma heet Zwarte Prietpra. Dat is een zwarte die lult uit zijn nek. Dus iedereen die weet, de voorwaarde van dit programma is dat je beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden en dat kan worden afgebeld. Dus dat is de conditio sine qua non om mee te doen aan dit programma. Dat ik deed het vroeger in het begin, maar ik dacht dat iedereen het wist, maar dat zal ik speciaal voor jou vanaf volgende week ook weer duidelijk maken. Er was een belprotocol. Als je inbelt naar hier, heb je geen auteursrechten op wat je twittert of wat je zegt. En je kan beschimpt, bespot, geridiculiseerd en beledigd worden. En alleen als je dat accepteert, mag je bellen. Dat is de formule van. Ja, dat is de formule van dit programma. En kijk, Victor weet het, hij belt iedere week. Sean weet het, hij belt iedere week. Ton zonder ton. Het is een soort familie die niet helemaal gezond is. Het is een heel gezonde familie. Ja, nee, ik begrijp het. We zeggen elkaar gewoon alles. En dat is het leuke aan de vrijheid van meningsuiting, is het fundament onder dit programma. Ja, dat is wel waar. Als je zo weer kijkt, is het een gezonde familie. Want in ieder geval zeg je alles. Ja. Je houdt niets verborgen. Nou ja, dat is erg leuk. We doen niet aan die achterlijke islamitische cultuur dat we niet zeggen en dat we niet discussiëren over de Koran. Hey. We verscheuren de Koran en krabben erin en de Bijbel en de Torah. In de islamitische cultuur hadden ze het al over voorspel toen de christenen nog een kuis... Ja, prima, maar ik heb het over de huidige cultuur waar die achterlijke geitenukers niet willen dat ik in de Koran kan schrijven. Anja, kan je nu nog een keer herhalen dat het eigenlijk niet kan wat Prem doet? Nou, nee. Ik snap het concept helemaal. Shit. Oké, Anja, ik heb één columnist die heeft gemaakt dat ik nooit meer naar China kan gaan. Anders word ik in de cel gegooid. En het is tijd voor hem, want hij is nu al 2,5 minuut te laat. En mensen luisteren echt naar hem. Dus hartstikke bedankt voor het bellen. Hoi, Anja. En ik heb je niet, Anja, ik heb je niet beledigd. Dus dan kan je zien, ik kan ook wel liefst. Dat is nou jammer nou, hè? Dat verwacht ik zo nog even dan. Wil je graag beledigd worden, moet je volgende week terugbellen. Oké, doei. Doei. Dames en heren, het is tijd. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Straks over drie wijzen uit het oosten. Eerst een rectificatie. Vorige week zei ik dat, naast het Nederlands Dagblad, geen enkele Nederlandse kwaliteitskrant over de 12 VN-experts schreef die de berichten over orgaanroof geloofwaardig achten. Dagblad Trouw deed het namelijk wel, zei het in zeer minime vorm. 6 regels, meer was het niet waard. Dan dit. Zet hem op! Dit is een aanmoediging die in de sport gewoon was, of misschien nog steeds wel is. Tijdens het EK voetbal van 1996 fietste ik naar mijn werk met een oranje clownsneus op. En met een kartonnen hoed met daarop handgeschreven, zet hem op! Het eerste kind dat ik bij mijn werk tegenkwam, zette het meteen op een brullen. Clowns vond het kind zeer eng. Inmiddels ben ik genezen van de oranje koorts. Die oranje neus staat nu symbool van wat wij doen. Oranje is de kleur van onze valse helden. Sportend in een land met crematoria in de gloria. Want de communisten in China bestaan een eeuw. En dat viert men door daar te vieren delen. De organen eruit, zeg maar. En die neus, dat is een orgaan. Die zette ik op, die clownsneus, bij een van mijn eerste gedichten over het thema van mijn columns. Dan het oosten. De strijd om China te stoppen wordt op allerlei plekken gevoerd. Een voorbeeld is Litouwen. Dat land benoemt nu ook de genocide op de Oeigoeren. Een andere vergaande stap is dat Litouwen uit een samenwerkingsverband stapte met China. Van 17 Oost-Europese en Centraal-Europese landen. Dat heette eerst 17 plus 1. En nu dus 16 plus 1. Een tweede strijdarena in het oosten is het niet geheel onbekende Boedapest. Dat rood kleurt. En niet alleen na de rode kaart van Matthijs de Ligt en de winnende kleur rood van de Tsjechen. Hier hoort u Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie in Buitenhof van gisteren. Hij heeft een fout gemaakt door de Chinezen te vragen een grote universiteit in Boedapest te bouwen. Daar gaat hij ook nog eens een keer 1,5 miljard euro voor lenen die de Hongaren dan mogen terugbetalen. De burgemeester van Boedapest is daartegen gaan ageren. De hele Hongaarse bevolking staat achter die burgemeester. De grote Chinese Fudan Universiteit mag dus van Orbán een eigen campus openen in Boedapest. En als tegenzet heeft de burgemeester een aantal straatnamen veranderd. In Dalai Lama-straat, Oeigoerse Martelaarweg en Bevrijd Hongkongstraat. Het mogen duidelijk zijn, Orbán loopt aan het rode handje van de Chinezen. Maar veel interessanter is die universiteit. Die Fudan University is namelijk verbonden aan het Zhongshan Hospital, waar, het liedje klinkt bekend, waar organen worden geroofd. Dit hospitaal wordt al genoemd in de allereerste versie van Bloody Harvest uit 2006, waar het gesprek nummer 4 is in het hoofdstuk Transcripts of Telephone Investigations. Hier heet het Shanghai's Zhongshan Hospital Organ Transplant Clinic. En daarvan komt dus in Boedapest een campus. De Hongaren en de burgemeester hebben nog meer reden om te ageren. Dan eindigen we hier waar Oranje begon, in Enschede, waar Wijnaldum CS hun uitzwaaiwedstrijd speelde. Er is namelijk een handelsmissie door de provincie Overijssel afgezegd vanwege de mensenrechten situatie in China. En daarmee werd de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, verrast. De handelsmissie was namelijk naar de stad Dalian, waar Enschede een vriendschapsband mee heeft. Nu wordt in de gemeenteraad bekeken, na protesten van Oeigoeren, of men die vriendschapsband wil houden. Maar er zijn nog een paar redenen om die band te verbreken. Dalian is namelijk de bakermat van het wereldwijde succes van Körperwelten, ook bekend als Bodyworlds, met ha! Opgezette lijken van Falun Gong-beoefenaars. Günther von Hagens gebruikte willens en wetens lijken van net geëxecuteerde Falun Gong, waarvan net de levers waren geoogst. Dalian Medical University, daar had von Hagens zijn eigen laboratorium. En dankzij de stortvloed aan lichamen van Falun Gong vanaf het jaar 1999 was het grootste probleem van Bodyworlds opgelost. Een tekort aan lijken. Dalian wordt specifiek genoemd door Ethan Gutman in zijn artikel Bodies at an Exhibition. En om het nog vervelender te maken voor Onno van Veldhuizen, Enschede is al een paar maal zelf gastheer geweest van die andere duistere lijkententoonstelling, Real Human Bodies. De laatste keer was dat in maart 2020, waarschijnlijk vlak voordat het China-virus toesloeg. Dus is er werk te doen in de Enschedese gemeenteraad. Even kijken, waar ben ik gebleven? Weet je, neem je tijd, Wilbert. Als je weet waar je bent gebleven, dan gaan we weer... Wat luisteraars, Wilbert zit een column te lezen en die moet op dingen concentreren. Dus haal adem, Wilbert. Ja, ik zit even kijken. Ik zat even op de computer te klooien. Dat is niet zo slim. Nee, je moet niet op de computer klooien. En dan je moet. Maar dat geeft niet. Dat kan gebeuren. Dit is live. Dat is het leuke van live radio. Hier ben ik weer. Hier ben ik weer. Dames en heren, sorry voor de onderbreking. Hij klooide op de computer, maar ik denk dat de Chinese regering erachter zat en opzettelijk probeerde hem uit zijn concentratie te halen. Wilbert Stuifbergen gaat verder. Nou, het was eigen onhandigheid. Maar goed, dus is er dus werk te doen in de Enschedese gemeenteraad. Ik zou zeggen, zet hem op. Of moet er een speciaal museum in Enschede komen met Chinese lijken uitgedost in het oranje, om de macabere moraal van de topsport te illustreren. Een Kjeld Nuis lookalike met nadruk op lijk. Tot zover. Dalian vindt u bij Gutman, Bodies at an Exhibition of bij de site www.entransplantabuse.org, waar u ook Fudan University kunt vinden. Ik herhaal entransplantabuse.org. En nu weer terug naar Prem en Aida. Oké, dankjewel Wilbert. Tot de volgende week. Ik heb hier even een paar mails die ik moet voorlezen. Prem, je kan je koptelefoon afzetten. Rohita's hier. Uw gast zei dat in haar boek staat dat het menselijk is dat we van nature andere mensen uitsluiten. Nee, dat zei ze niet. Dat was een mail van Jerry Allon. En toen zei Naida, ja, het is van nature, staat niet in het boek. Maar ik heb dat nooit gehad. Als ik een affiniteit heb met mensen, dan maakt hun etnische afkomst me niet uit. Het is zoals de heer Rekishoetboy zei, het gaat om een gezamenlijke toekomstvisie, niet om gezamenlijke afkomst. Maar misschien heb ik u helemaal verkeerd begrepen, mevrouw. Corrigeert u me daar maar direct daarop. Ja, je hebt er verkeerd begrepen. Meneer Rekishoen, neemt u dagelijks een koude douche, dan wordt u snel beter. Ik doe het al 2 jaar en word nooit ziek. Plus een koude douche heeft veel meer voordelen, zoals een beter seksleven, immuunsysteemboost en lichaamstemperatuurregulatie. Fijne uitzending. Meneer Wilas Jouala Persat. Meneer Wilas Jouala Persat, als mijn seksleven nog beter moet worden, dan gaat mevrouw echt van me af. Want dan heeft ze helemaal geen rust meer. En hier op de Radio 1, beste Prim en Naida. Gisteren was ik bij een prachtige tentoonstelling Congoville in het Museum Middelheim in Antwerpen. Een tentoonstelling met Afrikaanse kunstenaars. Ik liep naar de uitgang en een oudere Vlaamse vrouw zei mij: ik schaam mij dat ik Belg ben, die Leopold die mensen armen af liet hakken. Ik dacht erover na, het is goed dat die mevrouw zich bewust wordt van haar geschiedenis. Maar als de schaamte te groot wordt, dan wordt een gesprek over de geschiedenis een gesprek over die schaamte. Terwijl de andere partij al decennia eeuwen gevoelens heeft die nooit besproken zijn, waar nooit aandacht en meedogen voor was. Dus ik denk dat naast het tonen van aan Nederlandse mensen hun tekortschieten in relatie tot nieuwe Nederlanders en hun onderbewust racisme, dat westerse mensen ook eens moeten leren om hun emoties te parkeren in dit soort gesprekken en ontmoetingen. Maar het belangrijkste is dat er wel gesproken wordt en dat er wordt ontmoet. Zoals jij, Prim, dat elke week doet in jouw programma. Dank daarvoor. Ik vind Daida een hele leuke gast en nog een heel fijn gesprek gewenst, Simone. Mooi. En Piet Huis zegt, Wilders doet allerlei rare dingen. En albino's zijn blank. Ik ben gewoon wit. Piet Huis. Ja, helemaal gelijk. Albino's zijn blank en jij bent wit. En Wilders is een idioot. Dankjewel, Piet Huis. Dat is een goede app. Oké. Naida. Oh ja, en Soul Seven Food zegt: op zouten, huilie, huilie, Henk Prim is de opper-Nederlander gisteren, nu en voor altijd. Oké. Nou, amen. Amen, ja. Ik heb nog één beller. Ellie, wil je die doen? Voordat we naar Janus gaan. Oké, dan doen we beller. En dan doen we geen nieuwe bellers, want dan kan je nog een leuk gesprek hebben. Oké. Ellie op lijn 4 is de laatste beller. Goedenacht, Ellie. Je bent de laatste beller van vandaag. Hallo. Ik wilde gewoon even vertellen dat mijn kleindochter in Shanghai werkt. Als wat? Die werkt daar voor Heineken en voor voor Heineken werkt ze daar. Ja, dat vindt Wilbert verschrikkelijk, want dat ondersteunt ze dus een misdadig regime. Voor Heineken en voor Amsterdam. Maar ze werkt toch in Shanghai. Ja, en bent u er aan gaan bezoeken? Alsjeblieft. Bent u er gaan bezoeken? Nee, ik ben 88. Maar ze is wel van de week toevallig is ze hier geweest omdat ik overgrootmoeder ben geworden. Bent u nu overgrootmoeder geworden op uw 88ste? Ja. En allemaal witte kindjes? Ja. Nee, u bent niet gaan integreren? Nee. En zij is nou, omdat ze tante was geworden, is zij een maand teruggekomen. En doet ze het ook met de Chinees of doet ze dat niet? Alsjeblieft. Heeft ze nu een Chinees aan de haak geslagen in Shanghai? Nee. Waarom niet? Heeft ze iets tegen Chinezen? Ze is alleen. Ja, maar heeft ze iets tegen Chinezen? Wat lief? Heeft ze iets tegen Chinezen? Nee, ze is alleen. Ja, maar als je in Shanghai bent, dan moet ze het toch met z'n Chinees doen? Ja, ze werkt daar, maar ze heeft geen vaste vriend. Ja, dus ze zit het alle Chinezen te proeven om te kijken of ze goede Chinees ertussen vindt. Ja, wie weet. Oh, vraagt u er de volgende keer als ze komt? Ja, dat ga ik vragen. Ja, dat u er ook kunt vragen, is er een verschil tussen een Chinees en een witte of zo? Wat blieft? Dat u er kunt vragen of er verschil zijn tussen Chinezen en witte. Nee, dat zegt zij niet. Nee. Nou, maar dan moet u er vragen. Oh, moet ik haar dat vragen? Ja, en dan moet u bellen om te zeggen. Dan kunt u mij een soort verlengde interview via mee. Ja, ze heeft nu een huisje gehuurd daar. En dan moet ze door de keuken van iemand anders moet ze in haar huisje komen. Oh. Dan moet ze ook kijken of ze misschien wat er allemaal gebeurt in die keuken. Ja, wie weet, hè. Ja. Oké, nou, dank u wel en lief dat u belde. Ja, graag gedaan. Dag. Oké, nou. Ja, dat was Ellie. Ja, nee, Naïda, je hebt dit boekje geschreven. Ga je nog meer schrijven? Komt er nog meer uit? Yes, in oktober komt in dezelfde vorm 365 dagen vrouw. Ook bij uitgeverij Pluim. En wat kan ik daaruit verwachten? Dezelfde soort, net zo kort als dit, grappig... Oh, maar dan kom ik zeker in dat boek. Want ik zal zeker foute dingen tegen je hebben gezegd in de tijd. Nee, want weet je, jij komt niet in het boek. Waarom niet? Nou, ik zou zeggen waarom niet, tenzij je nu iets echt zegt. Kijk, wat ik wel heb gedaan in dit boek, 365 dagen Nederlander... en ook in het boek wat moet komen, 365 dagen vrouw... alles wat gezegd wordt als grapje, als echt grapje... alles wat jij en ik tegen elkaar roepen en anderen... of wat in de heat of a moment wordt geroepen... dat heb ik helemaal niet in staan. Want een grapje is een grapje. En... Maar ik maakte geen grapjes toen ik zei dat je een waardeloze bitch was die niets kon. Oh, dat heb ik niet tegen jou gezegd? Oh, nee, sorry. Dat zei je tegen die anderen die ook inderdaad waardeloze bitches zijn... die niks kunnen. Nee, maar... Dat was de waarheid. Nee, maar ik weet wel... Kijk, ik maakte... Nee, jij hebt... Nee, even serieus? Maar ik gebruik... Nee, maar als ik in de heat van mijn programma was... en voorbereid werd, dacht ik... Ja, fuck off, dat gaan we niet doen. En dus ik uit me niet altijd politiek correct. Nee, maar het gaat er ook niet om dat je politiek correct moet uiten of niet. Ik bedoel, ik ben geen suffert die niet tegen politiek incorrect kan. Maar er is een verschil tussen seksisme... bedoeld of onbedoeld... of gewoon politiek incorrect. En ja, ik ben niet seksist. Ja, dat is zo. Nee. En misschien, wat niet wil zeggen dat je dat misschien bij andere vrouwen wel hebt gedaan. Hè? Ik bedoel. Ja, ik heb met één vrouw gewerkt die vond dat ik intimiderend was. Want ik zeg, ja, fuck off, dat gaan we niet doen. Nee, intimiderend ben je wel. Intimiderend. Ik vind je niet intimiderend. Maar dat komt omdat, voor mijn gevoel, wij vanaf dag één. Heb ik iets bij jou dat ik voel me niet geïntimideerd door jou. Door jouw gegil niet, door jouw geschreeuw niet. Ik heb me nog nooit geïntimideerd gevoeld door jou. Maar ik kan me wel voorstellen dat een ander zich wel geïntimideerd voelt. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Als ik mensen langer ken, dan pas doe ik het. Kijk, dan pas ga je intimideren? Nee, ik zei voorbeeld, ik zat met Sunny en Damiendo in de auto hier naartoe. En ik moest regieassistenten hebben. En Sunny en Damiendo zijn vrienden van mijn zoon. En ik kon geen jonge zwarte mensen vinden. En ik wilde per se zwarte mensen hebben. Hè, vanwege de diversiteit. En toen kwam Dami in de auto. En Dami zegt, ik zeg, als we samenwerken... ik ben de vader van een vriend. Dan zeggen ze, meneer, hè, u. Maar als we samenwerken, moeten er geen barrières zijn. Dus ik zeg, je moet gewoon zeggen, Prim en je. Want we moeten vrij tegen elkaar kunnen praten. We zijn een team. Toen begon Damiendo, ja, maar meneer, ik ben opgevoed met de Surinaamse. Ik zeg, Damiendo, je ouders zijn geboren met een Nederlandse nationaliteit, dus het is een Nederlandse opvoeding. Dus de hele tijd gedaan, maar alleen... Sorry, ik moest weer hoesten. Alleen omdat ik niet wil dat die jongens barrières hebben. Dus na een tijdje was ik heel lief en beschaafd tegen ze. Tot op een gegeven moment iemand iets misdeed toe. Schreeuw ik ook. Gewoon zeggen van, godverdomme, je moet je werk goed doen. Klaar. Dus je weet hoe ik ook ben. Als ik zeg, Naïda, jouw taak is om te zorgen... dat je die drie goede vragen stelt en je stelt ze niet. En we zijn, als je de eerste dag werkt, ga ik rustig naar je komen. Ga zeggen, Naïda, ik kan me voorstellen. Maar je moet die drie vragen stellen. Daarvoor zit je hier. De tweede keer ga ik zeggen, Naïda, ik zeg het geen derde keer. Anders trap ik je eruit. Ja. En dan keer ik zeg, godverdomme, bitch, donder op. Ja. Snap je? Dus zo, maar dan moet ik je langer kennen. Ik begin niet. Als ik je pas ken... onbeschoft te zijn. Dat doe ik niet. Dus eigenlijk moet je gewoon, als je slim bent, ervoor zorgen dat je jou niet te lang kent. Je moet gewoon maken dat je wegkomt voordat je jou te lang kent en je onbeschoft doet. Nee joh, we hebben toch echt een tijdje samengewerkt. Ja, en, ik vond het leuk. Ik vond het ook hartstikke leuk. Maar weet je, dat is natuurlijk heel persoonlijk. De een voelt zich wel geïntimideerd door iemand en de ander niet. En er zijn mensen die eigenlijk helemaal niet intimiderend zijn, maar waarvan ik wel denk van, nou ja, ik vind je niet zo fijn. Ik luister altijd naar dit programma om me te verbazen over een prim die altijd overheerst. Maar nu eindelijk een dame die hem gewoon aankan. En hem ook van repliek dient. Heel goed, zegt Corien Smit. Oké, dat betekent dat we naar Rotterdam gaan. Jouw stad waar je gewoond hebt. Wat gaan we doen? Zijn. Omdat ik daar een dichter heb. Een witte man met een baard. Maar die is de baas van dit programma en zegt dat iemand de gast moet zijn. En deze man heeft een hele fanfollowing. En ik zet hem altijd zo laat mogelijk na 2 uur voor mijn luistercijfers. Wat leuk. Want er heeft een hele schare vrouwen in Brabant die wachten totdat hij heeft gesproken. Oh. En dan pas gaan ze slapen. En heeft een eigen website. Hoe heet die website, Janus? johanvangogh.nl. johanvangogh.nl in Rotterdam. moet je maar op kijken. En hij is ook nog een rock en zong nog muziek maken. Waar in Rotterdam woon je, Johan? In Noord. Wat leuk. Ja, okay. Zeker. Oké, even voor alle mensen die vragen. Ik heb me al getest, luisteraars. Ik had deze klacht sinds vorige week. Ik ben afgelopen vrijdag gaan testen en de PCR-test was negatief bij de GGD in de Bijlmer. Dus voor alle duidelijkheid, ik heb me laten testen, want anders was ik in isolatie gegaan. En ik heb al 2 BioNTech, die zijn gemaakt door 2 Turku-Turkus en verspreid wordt door de Joodse Pfizer. Dus die Turku en Pfizer hebben ooit zo'n Joodse Pfizer. Ja, dat is BioNTech Pfizer. Is wat gemaakt. Het is die Turku in Duitsland, BioNTech. Die maakt het samen met Pfizer, is de co-sponsor. Dus die heb ik gehad. Maar dames en heren, het gaat niet te veel over mij. Maar allemaal massaal aan de inenting. Hier is hij, mijn grote vriend uit Rotterdam. De man zonder wie dit programma niet bestaat. Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1, het gaat eindelijk gebeuren. Juichen tot de laatste snik. En ik hoop dat u er massaal net zo klaar voor zit als ik. Koude biertjes, borrelnootjes, blokjes kaas en bokkenpootjes, voetbaltoosjes, chocolade, plakjes ham en limonade. Maar voor ik met mijn pootjes hoog straks naar de wedstrijd kan gaan kijken, ga ik straks voor het slapen nog mijn juichkeep een keer strijken. En mijn leeuwenhozen inspecteren, dat die niet gaat irriteren. Want je zult zien, begint de wedstrijd met een broekwissel forceren. Ik kijk zo uit naar het voetbalprem en ik kan er nu eindelijk ook naar kijken. Ik heb alle wedstrijden tot nu toe gemist. Mij hoor je daar verder niet over zeiken, als Oranje morgen met de winst op mijn tv mag prijken. Morgenochtend ga ik vast beginnen aan het eten en de oven gaat om 7:30 aan. Er zijn precies al mijn gerechten klaar als we allemaal gaan staan. Voor het Wilhelmus uiteraard, ook voor het Tsjechisch volkslied. Wat ik eigenlijk niet ken, maar vast door Spectrix van Balkan verdient. Ik ben zelf zenuwachtig, geloof ik. Ook al winnen we vanzelf. Tsjechië kan nauwelijks voetballen, laat staan tegen onze magistrale elf. Ik heb het weer nog niet gecheckt voor morgen, maar ook bij sneeuwval, ijs of regen ga ik zitten, staan en dansend juichen van Oranje. Want ik heb eindelijk de tijd ervoor gekregen. Dus ik ga bitterballen maken en de ragout is alvast klaar. Het paneermeel is zelfs oranje. En Tsjechië straks zo waar de sigaar. Ik heb oranje M&M's en oranje roze koeken. Ik heb oranje tappa-prikker vlaggetjes. Maar ik moet nog wel de slingers even zoeken. Morgen ga ik ook nog zelfs het hele huis versieren. En ik heb ook nog iets laten doen om het EK vast te vieren. Want die halen we wel binnen hoor, die cup. Voor onze jongens is zo'n klein toernooi een soort van trainingsstage. Daarom heb ik onze jongens van Oranje op mijn borst vanaf vandaag laten vereeuwigen in een EK 2021 teamfoto tatoeage. Dankjewel. Oeh. Janus, mag je als vriend wat zeggen? Wat denk je dat het gaat worden morgen, de wedstrijd? Die wedstrijd was gisteren. Fuck. Ja, ze hebben verloren. 2-0. Prech, mijn tatoeage. Ik moet ook met tatoeage gaan praten. Even wachten. We spreken elkaar later, ja. Ja, doei. Deze was een heel goeie. Deze was echt een heel goeie. Ik moet even nog 2 dingen voor je, want dat is grappig. Radakusjoen, mooi gesprek met Prim. Ik begrijp je heel goed, maar ik deug gelukkig. Ik ben een lelieblanke Hollander, maar de poetsvrouw van mijn buurvrouw is een allochtoon. En daar doe ik altijd vet normaal tegen. Lieve het suikerfeest. En dan, het cynisch bedoeld. Maar nu komt de beste. Radikishun, Soul Seventh Food. Radikishun, wat was dit weer een kutshow. Hopelijk straks om 2 uur Jacob de Vries al bij te komen. En wie komt op 2 uur? Nou, dit is niet Staat dit er echt? Ja, kom maar staan. Ja, hier. Staat er? Ja, hier, hier. Hopelijk ontzeggen Jacob de Vries om... Nou. Ja, je krijgt niet Jacob de Vries. Je krijgt nu weer van Haften. Hallo, Pem. Ja, een witte jongen die uitgebeut wordt door die NTR. Ik vorige week luisterde ik. Ja. En ik vond die ene... Ik dacht toen, ik moet hem zeggen dat het interessant was. Maar goed, ik weet het niet meer. Maar luisteraars, Naida, kijk. Dit is wat de NTR doet, weet je wel? Die omroeper, die zijn oude meuk uit. Ja. Van 2 tot 4. En dan buiten ze een jonge presentator uit. Die daar alles zelf moet schuiven. En omdat ik die jongen nog bekend wil maken... dan laat ik die jongen hier komen. En dan mag hij een beetje meepraten. Dat is aardig van hem, hè? Heel aardig. Dat is aardig van Door ontwikkelingshulp, weet je. Ja. Ik vind ook dat wij iets moeten doen aan ontwikkelingshulp. Maar goed, Ruben, wat heb je straks? Ik heb straks onder andere Joen Hermans, scheikundige. Die heeft onderzoek gedaan naar alle schildertechnieken... van de grote meesters. Serieus? Dus, heeft iemand zijn leven daaraan besteed? Ja, blijkbaar. Dus onder andere... het lijkt me aan deze witte man. Van Gogh. Die hebben echt geen moer te doen. Dus die gaat, in plaats dat ze iets gaan. Ja, ook. Er is geen echt gevecht, dus dan maar niet. Nee, ik snap het. En het EK, dat is natuurlijk fantastisch verlopen. Maar er was nog een andere voetbalwedstrijd dit weekend. Dat was de Robocup. En daar is Roos Heijnen langs gegaan. Maar dat was... Dat was deze week. Roos was woensdag of donderdag. Ja, die is naar een van de trainingen gegaan. Oh. Die is naar een training. Maar dan ga je wel de uitslag vertellen in de uitzending. Zeker, moet ik even opzoeken. Maar dat is goed. Dat en is ik goed. Heb wel wat voor jou uitgezocht. Hè? Ja. Daar hadden we het vorige week over. Ja? Met de Olympische Spelen. Ja. Waarom jij dan niet uitzendt. Waarom ik wel uitzend. Waarom jij wel uitzendt en de rest niet. Ja. Nou, ik heb diepgravend onderzoek voor je gedaan. Ja. En het is, jij dacht, iedereen is bang voor me, niemand durft me van de zender te gooien. Ja, ik denk, de eerste wedstrijd is om 2:30, wat ik net heb gevonden. Dus dat is tijdens onze show, maar niet tijdens jou. Maar ik denk nu dat ze die beslissing in Japan hebben genomen. Nee, de marathon begint om 7:00. Ik ken het Olympisch schema en ik was bang. Ik zag ook iets om 2:30 staan. Ze zijn gewoon bang. Nee, maar ze beginnen. Dat is een goede mythe. Research is heel slecht. Want kijk, eigenlijk zouden ze me een van die avonden om 1:00 eruit moeten gooien. Omdat de start van het surfen, al dat soort dingen. Dat heb ik niet gevonden. Ja, maar daarom, je moet even goed naar het programma gaan kijken. En dat zal je zien. Maar gewoon, ze zijn bang bij de NOS van mij. Ze denken, als ze mij eruit gooien, dan hebben ze problemen. Maar als ik nou naar surfen moet luisteren of naar jou, dan heb ik de keuze wel snel gemaakt. Ja, de luisteren heeft ze er toch. Ja, zijn ook golven. Op welke zender is het surfen? Dat vraag ik me ook af. Maar goed, dus dat ga je allemaal doen. Maar jij bent dus, wanneer begint de playlist spelen? Over 2 weken? 2 of 3 weken. Dan ben ik er even een paar weken. Dan ben jij gewoon 2 weken vrij. Ga je dan op vakantie? Ik heb nog niks gepland, maar ik wil wel even kijken of ik iets ga doen. Ja. Nou, misschien kan je naar Iran of Pakistan. Dat is geen Pakistan? Ja, wel, dat is Pakistan. Maar, dan gaan die achterlijke geitenneukers daar die mensen opsluiten. Want jij blijft gewoon uitzending maken. Het is helemaal niet zoveel geiten. Nou, ik ga je wel missen die weken dan, Prem. Ja, nee, ik ga jou niet missen. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nee, daarom gaat hij een boekje schrijven. 365 dagen zonder presentator. Ja, en dan gaat hij al deze opmerkingen erin zetten. Maar Ruben, heel veel plezier. Dank je wel. En ik luister, ik vind dat je het leuk doet. Ik denk dat je steeds beter wordt. Dus misschien is er hoop, maar je hebt de verkeerde kleur. Hè? Want de toekomst is gewoon de kleur van Naida en ik. Witte mensen gaan het zwaar krijgen. Ja, ik ben echt voor meer diversiteit, dus hoor je me niet over klagen. Ja, vooral midden in de nacht. Dankjewel. Naida, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Ach, nu al? Ja. Ik 4 minuten nog. 365, ik heb nog een afkondiging. Hè? Dus ik moet 365 dagen Nederlander. Maar je gaat dus nog een boek schrijven. We gaan eerst deze doen. En dan komt 365 dagen vrouw. Heb je nou een radio- of tv-programma wat je presenteert tegenwoordig? Nee, op dit moment niet. En denk je dat door het boekje uit te geven de kans vergroot of verkleed is dat je een club krijgt? Door 365 dagen Nederlander, waarbij ik ook gewoon het heldere beeld van Hilversum neerzet... Dan moet er een eindredacteur zijn en een hoofdredacteur die ballen heeft. Dan moet je naar Pound of WNL. Dus hierbij een oproep aan Poundbazen en WNL. Geef naar Ida Aurangzeb Senteit. En dan gaan ze lekker al die witte mensen gaan bashen. Die zogenaamd die een neger omdat het moet. En de diversiteitsbokalen. En heel veel lachen. Ja, en heel veel kunnen lachen. Ik ga je nog naar huis brengen. Dus we zitten, ja, dan gaan de auto, ja, nog lang door ouwe hoeren. Maar ik moet officieel weer gaan bedanken. Maar nou, dank je wel naar Ida Aurangzeb. En je weet zodra je wil. Dat is mooi. Ja, wist je dat niet? En dit betekent, ik ben een reiziger, ik heb geen huis, nog een doel. Ik moet alleen maar gaan. En hetzelfde bij mij, ik moet maar blijven lullen. Mm-hmm. En kijk, je weet, bij Primtime eindigde ik ook met Tombi Jawukaha. Kijk, dat doe ik gewoon omdat ik de opper-Nederlander ben. Ik kan dit doen. Ik draai hier die muziek wanneer ik wil. Jij bent de godfather. Nee, ik ben de opper-Nederlander. Ja, maar ook niet. Dit programma werd gemaakt door Tegen Paul Brouwen. San Giorgio Blonk, regie, assistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator, kortom het brein achter dit programma. De opper-Nederlander, Prins Joram Schauer, had ik niet goed. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond en geheel gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers. Die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. Belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dat belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pond voor hele leuke filmpjes. Hier op de NTR. Ruben van Focus, de jongen die zwaar onderdrukt wordt door de NTR. En daar moet de arbeidsinspectie maar een keertje wat aan gaan doen. En de cao-lonen verhogen. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pond. Leven de democratie. Leven de Europese Unie. Leven vechters. Leven schrijvers. Leven Naida Aurangzeb. Oh. Ja, dat doe ik altijd. Shukria. Shukria, dat doe ik. Dank je wel. Leven Nederland. En ik eindig natuurlijk altijd met namaste. Dag. Namaste. मुसाफिर हो गारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना दिन ने Die uitzendingen van Prem van de laatste weken die vallen mij nogal tegen. NPO Radio 1. Het is 2 uur.